NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Gemeenten die door het Rijk zijn gedwongen om een noodopvang te openen voor asielzoekers zijn onaangenaam verrast. Nu blijkt dat er geen juridische basis was om die opvang af te dwingen. In december kregen Enschede, Gorkum, Vendraai en de regio Rotterdam een aanwijzing dat ze noodopvang voor asielzoekers moesten regelen. De farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer zijn begonnen met de productie van een coronavaccin dat speciaal is gemaakt voor de Omicron-variant. In maart is het aangepaste vaccin waarschijnlijk leverbaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft nog niet laten weten of het vaccin ook echt nodig is. Een zogenoemde XXL-priklocatie in Den Haag gaat vanaf maandag dicht. De locatie was de afgelopen 3 weken in gebruik voor boosterprikken, maar de piek is voorbij, zegt de GGD. Vanaf maandag kunnen 18-plussers die in de regio wonen een prik halen zonder afspraak. En in Schotland mag vanaf maandag weer publiek zijn bij voetbal- en rugbywedstrijden. De regel dat bij evenementen in de buitenlucht maximaal 500 mensen mogen zijn, vervalt. En premier Sturgeon hoopt dat later deze maand ook de regels voor binnenevenementen kunnen worden versoepeld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Ja, goedenavond, hartelijk welkom. 8:40 op de dinsdag. We beginnen eigenlijk met goed nieuws. Want voor het eerst in lange tijd mochten jonge sporters namelijk weer lekker tot in de avond trainen. En of ze dat bevallen is, dat hoort u zo. We gaan ook bellen met Bart Maat. Hij maakte de beruchte foto van minister Ollongren met het briefje Functie Elders. Die foto werd vandaag verkozen tot nieuwsfoto van het jaar. En hoe krijgen we onze sporters gezond en zonder corona-infectie aan de start op de Olympische Winterspelen? Een vraag die we na 9:00 kunnen stellen aan de chef de mission, Karel Verheijen. Weer is er een nieuwe dinosauriersoort ontdekt. Deze keer een zeereptiel. Twee Nederlanders die ook een eigen dino ontdekten, die vertellen wat je dan meemaakt. En heel België zit morgenavond aan de buis gekluisterd voor een docuserie over de buitenechtelijke kind van koning Albert. Na 10:00 spreken we met de maker. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11:00. Ja, we kennen het allemaal wel, hè? De foto van minister Ollongren in regenjas met capuchon en een mondkapje die op het Binnenhof op het punt staat een dienstauto in te stappen met een stapel papieren onder de arm en daarop die beroemde notitie, beruchte notitie zou je bijna kunnen zeggen, omzicht, functie, elders. De foto werd gemaakt door persfotograaf Bart Maat en die heeft daar vanmiddag de ANP nieuwsfoto van het jaar 2021 mee gewonnen. En we hebben nu aan de lijn Bart, goedenavond. Goedenavond. Zat het er eigenlijk al aan te komen? Was het nog een kwestie van, nou, hij moet nog worden uitgereikt, maar dit is wel de foto van het jaar? Nou ja, mijn collega's zeiden al van, we maken geen schijn van kans, want jouw foto gaat toch winnen. Maar ja, gek genoeg, ik vind het tot op het einde toch wel een beetje spannend. Ja, ja, en je bent er natuurlijk ook hartstikke blij mee. We willen even naar de dag van die foto toe gaan. Want ja, die foto kennen we inmiddels, maar daar voorafgaand, wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Er staan een heleboel mensen volgens mij, daar kun je ons eens meenemen wat er dan gebeurt allemaal. Ja, nou, wat je ziet is, misschien kan ik een stapje terug nog gaan. De verkiezingen waren net geweest, de verkenners waren aangewezen. En dit was een van de eerste rondes dat ze met die partijen allemaal een keertje gingen praten. En ik dacht, nou, laat ik proberen om vroeg te komen. Want dan zie ik die verkenners misschien nog naar binnen gaan. En om 9:15 zouden ze een afspraak met Rutte hebben. Dus ik stond daar 3/4 van tevoren. En toen hoorde ik eigenlijk dat ze dan net binnen waren. Dus ik stond daar een beetje in de regen op dat binnenhof. En het was koud en het was in maart. En ik baalde eigenlijk een beetje. Ik had een beetje het idee van, nou, ik heb het eigenlijk net gemist. En op dat moment kwam dus Ollongren naar buiten lopen. En dan, wat ik voor hetzelfde had zijn met een kopje koffie in je handen net even te leuteren met iemand. Of sta je constant aan, zeg maar, dat je daar staat? Ik sta niet constant aan, maar ik was best alert. En ik zag haar ineens naar buiten komen. En dat was natuurlijk heel opmerkelijk, omdat ze eigenlijk 1/4 of iets langer later zouden ze een afspraak met Rutte hebben. Ja. En toen dacht ik van, nou ja, laat ik voor de zekerheid maar een foto maken. Want ja, je weet maar nooit. En wat is dan het moment, Bart, dan maak je die foto en realiseer je dan gelijk als je naar je schermpje kijkt van, dit is een money shot? Of kwam dat later pas? Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet. Want ik wist helemaal nog niet wat er aan de hand was. Ik stond even later met collega's te praten. Ik denk dat ik nog wel misschien 10 minuten met collega's heb staan praten nadat ik die foto maakte. Omdat ik nog steeds aan het wachten was op Rutte. En op dat moment kwam het persbericht naar buiten dat Ollongren een positieve coronatest had. En toen heb ik snel die foto weggestuurd. En later zijn we pas gaan kijken met de fotoredactie en met de parlementaire redactie en met behulp van een collega wat er nou precies op die tekst stond. Ja, zag jij het zelf? Was het iemand anders die, die zei... Ja, nou, dat is wel een grappig verhaal, want een collega van me... die zat naast me zijn foto's te bewerken. Freek van den Berg van de Volkskrant. En die had net nieuwere versie van Photoshop. En ik was daarmee bezig. En hij zei, oh, stuur die foto eens, want ik heb een soort tooltje... en dan kan je nog beter inzoomen. En toen hebben we dat op zijn laptop gedaan. En ja, daar kon je het prima lezen wat er allemaal op dat briefje stond. Maar was je niet bang dat er een ander ook die foto zou hebben? Of wist je zeker dat jij de enige was die die foto had, zeg maar? Nee, ja, er was nog één andere fotograaf, maar die stond helemaal aan de andere kant. Dus nee, ik was niet bang dat iemand anders hem ook had. Nee, ik stond daar als enige eigenlijk. Dan wordt die tekst wat opgeblazen, dan zie je wat er staat. Is er dan nog een moment dat je denkt, ja, moet ik hier eigenlijk wel of niet wat mee? Of bestaat die twijfel helemaal niet? Nou, ik heb daar eigenlijk geen moment bij stilgestaan. We moeten dat niet doen of zo. Want het is ook in samenwerking met collega's. Hè, met de hoofdredactie, met de parlementaire redactie... en met de fotoredactie. De parlementaire redactie heeft heel snel een persalarm gemaakt... toen wat er precies op die notitie stond. Nieuwsfoto van het jaar dus. Jurylid Leo Blom die zegt dan vandaag... deze foto veroorzaakte een politieke crisis... die de formatie maanden vertraagde. Dat zou je ook als een verwijt kunnen lezen. Nou, dat zou best kunnen, inderdaad. Kijk, het is een foto die voor helemaal niemand leuk is geweest natuurlijk. Ollongren die had een positieve coronatest... En die schrok zich waarschijnlijk een hoedje en die is snel naar buiten gegaan. Dus voor haar was het ontzettend vervelend. Eigenlijk een heel kwetsbaar moment was het. En precies op dat moment kwam die vervelende foto. En voor Omtzigt hetzelfde. Hè. Die zat eigenlijk ziek thuis, overwerk thuis. En door die foto werd hij ineens het middelpunt van het nieuws dagenlang. Dus nee, het is voor veel mensen toch wel een vervelende foto geweest, ja. Maar hoe is dat voor jou dan? Want je zou ook kunnen zeggen, als jij daar niet had gestaan op die ochtend in de regen... hadden we al maanden eerder een nieuw kabinet gehad. Dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar ja, ik hoop dat het toch ook wel goed is dat goed is geweest voor de transparantie, laat ik het zo zeggen. Ja. En nog even over de foto, want je doet het voorkomen van... ja, er is ook een soort van toevalsfactor bij of zo dat dit net ging. Maar dat is dat is een soort bescheidenheid. Want wat maakt het dat iets een hele mooie foto wordt? Of is het ook gewoon een kwestie van heel veel verharding? Kijk, ik maak die foto natuurlijk omdat ik daar elke dag op dat binnenhof sta... Als ik daar niet had gestaan, dan had ik die foto ook niet gemaakt. Dus daar begint het al mee. Dat zij dan die papieren laat zien en dat ik goed sta... ja, dat is dan denk ik wel toeval, ja. Dan nu dus die prijs, zowel de juryprijs als ook de publieksprijs. 47% van de stemmen voor deze foto. Is het een erkenning om door te gaan? Ja, absoluut. Ja, nee, ik vind politiek fascinerend... en ik ben daar nog niet klaar mee. Nee, absoluut niet. Wat hoop je dan nog? Heb je dan, dit had je natuurlijk ook nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Maar zijn er dan situaties waarvan je hoopt dat ze zich voor je neus ontvouwen? Nou ja, politiek is gewoon heel moeilijk te voorspellen. En dat is een van de dingen die er mooi aan zijn. En ja, er zijn wel eens mensen die zeggen... ben je dat nou niet snel beu, die politiek daar in dat binnenhof... die Tweede Kamer, is toch altijd hetzelfde? Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld fotografen... die voetbal fotograferen. Zo'n voetbalveld is ook altijd hetzelfde. Maar ja, er zijn nog altijd andere spelers en andere teams... en er gebeurt altijd iets anders. Dus nee, het is nooit saai. Het is nooit saai. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Dank, Bart Maat. Dank je wel. Gaan we naar de sport, want in het Spaanse Alicante... heeft wielerploeg Jumbo-Visma de renners en kopmannen... voor de grote rondes gepresenteerd. Gio Lippens, onze grote wielerman, heeft ernaar gekeken. Gio, goedenavond, welkom. Goedenavond, Tom. Waren er überhaupt verrassingen? Of was het een verhaal wat je van tevoren ook een klein beetje... Nou, er waren twee verrassingen. De grote baas was er niet bij, Richard Plugge. Want die zat in Tignes, de plek waar Jumbo-Visma normaal op hoogtestage zit. En die was in contact geweest met iemand die positief op corona is getest. Kortom, die mocht niet naar Alicante afreizen. En hetzelfde gold ook voor, ja, toch misschien in onze ogen wel de belangrijkste renner. Ook al is het niet de grootste renner uit de ploeg. Maar voor Tom Dumoulin, die was er ook niet bij. Die zat gewoon in Maastricht thuis. Want ook in contact geweest met iemand... die corona had gehad. Dus dat waren wel de grote verrassingen. Ja, en voor de rest, er is al veel uitgelekt. Hè? Tom Dumoulin die de Giro gaat rijden. Kortom, echt grote verrassingen zaten er verder niet in. Dan toch even naar die voor we bij de Giro en Tom Dumoulin komen naar de Tour. Ze zijn nu twee keer tweede geworden. En ze willen zo graag die Tour. Ze winnen zoveel. Ze willen die Tour winnen. Wat gaan ze doen dit jaar om die Tour te winnen? Nou ja, ze hebben al heel vroeg in ieder geval 6 van de 8 renners bekendgemaakt die de Tour gaan rijden. Calamiteiten dagen later natuurlijk. Hè. Primoz Roglic, de kopman. Vingegaard, ook een kopman. Kruiswijk, ondersteunend in de bergen. Rowan Dennis, geweldige tijdrijder natuurlijk. Hè. Nieuwe kracht. Wout van Aert, die misschien wel voor de groene trui gaat. Maar ook alles moet doen om die gele trui binnen te halen voor Primoz Roglic of Vingegaard. En Sepp Kuss, die 6 zijn al aangewezen. En er werd ook echt wel ingegaan op wat kritische vragen van ja, de eerste keer natuurlijk, hè, het beroemde verhaal van La Planche de Belleville, waar Roglic die trui in die tijdrit verloor aan Pogacar. Ja, dat, daar weten ze allemaal van wat de fout is gegaan. Maar vorig jaar, ja, tegenslag, hè, Primoz Roglic viel toen. En ja, met een gevallen kopman kun je de Tour niet winnen. Kortom, ik denk wel dat ze op het plan van vorig jaar zullen verder gaan. En dat plan is vooral ook weer heel veel als team. Want wat je noemt bij die mensen zijn allemaal een paar jongens die heel goed in die bergen die kopman omhoog kunnen brengen. Ja, dat is waar. En zelfs de mannen die dus op andere terreinen kwaliteit hebben, zoals Wout van Aert, maar kan ook geweldig klimmen, hè? Won niet voor niks vorig jaar die etappe over de Mont Ventoux. Maar iedereen zegt gewoon hetzelfde. Het enige doel, het grote doel, is het binnenhalen van het geel. Voor wie het dan ook is, zelfs Roglic zei dat. Toen er werd gevraagd van, kan Vingegaard bijvoorbeeld uitgespeeld worden op het moment dat iedereen, inclusief Pogacar, naar jou kijkt. Toen zei hij ook van, als Vingegaard de Tour wint, dan hebben we ons doel bereikt. Goed, dan naar Tom Dumoulin. Zijn naam werd net al even genoemd. Die gaat dus de Giro d'Italia rijden en hij legt zijn keuze zelf uit. Ten eerste vond ik het ook verstandiger om dit jaar de Giro te doen. Omdat ik toch best wel 2 hele rare, lastige jaren heb gehad. Kijk, ik voel me nu hartstikke goed en ik heb er veel zin in. Maar om direct weer de gekte van de Tour op te gaan zoeken in een ploeg die echt maar voor één doel gaat en dat is het winnen. Moet je afvragen of dat verstandig is. En daarbij, mijn gevoel neigt ook. Ja, ik vind de Giro gewoon een heel bijzondere wedstrijd. En dat maakt wel warme gevoelens bij mij los. Ja, ja, er zijn warme gevoelens. Er is zin, dat is in ieder geval duidelijk. Maar wat wordt zijn doel deze Giro? Zijn doel wordt een goed klassement rijden. En of dat dan 1, 2 of 3 is, of misschien gewoon top 5, dat wil hij nog gewoon bezien. Wat dat betreft gaat hij niet roepen dat hij de Giro wel even gaat winnen. Maar hij zegt zelf van zichzelf ook van, ik ben gewoon een echte klassementsrenner. En dat heb ik gewoon in de loop van de jaren bewezen. En dus hij gaat niet per se voor dagsuccessen of voor een overwinning in een tijdrit. Want er zijn heel weinig tijdritkilometers in die Giro. Nee, maar hij gaat echt voor het algemeen klassement en dan natuurlijk voor het hoogste haalbaar. Tobias Vos die gaat mee als schaduwkopman en dat vindt Dumoulin fijn. Kijk, ik ben gewoon geen alfamannetje. En ik heb daar wel af en toe wel moeite mee gehad als een hele ploeg alleen maar rond mij draaide. Op zich heb ik me prima staande gehouden in de wedstrijden dat zo was. Ik bedoel, in 2018 bijvoorbeeld ben ik tweede geweest in de Giro, tweede geweest in de Tour. En toen zijn we echt wel 2 rondes volle bak focus voor mij daarheen gegaan. Dus ik kan het prima hebben, maar ik voel me prettiger bij een tweede man naast mij. Ja, is Vos die ideale man? Ja, voor hem wel. Het is een jonge vent, hè? Noors kampioen. Vorig jaar is hij wel opgevallen in de koersen. Ook een goede klassementsrenner. En ja, hij zegt, hij lijkt een beetje op mij. Een beetje hetzelfde karakter. En hij heeft het idee dat hij Vos heel veel kan leren, maar dat hij misschien ook nog wel iets van Vos kan leren. Kortom, die twee die liggen elkaar gewoon heel goed. Nou, zei hij het zelf ook al. Ik heb 2 ingewikkelde jaren achter de rug. De verwachtingen waren misschien ook wel veel te snel, veel te hoog toen hij weer ging fietsen. Is het ook een beetje om in rustiger vaarwater te komen en eerst maar eens even kijken wat nog eigenlijk kan? Want wij dichten hem wel heel veel toe, maar de vraag is of hij dat nog wel kan, hè? Ja, dat is terecht dat je dat afvraagt. Want hij heeft wel gezegd, ik vroeg hem dat ook inderdaad, kun je het verleren, goed klassement rijden? En toen zei hij van, ik denk het niet. Hij heeft het inderdaad al een aantal jaren niet meer gedaan. Maar hij heeft wel het gevoel dat hij het nog steeds kan. En ja, die druk die is in de Giro natuurlijk een stuk minder dan in de Tour. En wat dat betreft is dat wel heel erg prettig voor hem. Hij heeft wel gezegd van, er is wel iets veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Ik weet nu waarom ik het doe. Ik heb er bewust voor gekozen om echt wielrenner te worden weer. En ik weet nu ook als ik een keer een mindere dag heb, een baaldag, dat ik daar maar doorheen moet komen en dat er altijd weer betere dagen komen. Dus wat dat betreft is hij wel wijzer geworden in de afgelopen jaren. En dan gaat hij ook nog iets doen wat hij ook hartstikke leuk vindt, namelijk de Amstel Gold Race. Dat is een oude liefde voor hem. Vroeger is het een van de triggers geweest, denk ik, waarom ik wilde gaan wielrennen. En En afgelopen voorjaar, of afgelopen april eigenlijk, is het een van de triggers geweest waarom ik weer terug wilde op de fiets als professional. En het is gewoon een hele bijzondere wedstrijd. En maakt echt wat los in mij. Maakt wat los in hem. Kan hij vanuit zijn achtertuin starten ongeveer? Ideaal. Kan hij dat soort koers ook winnen? Nee. Hij zegt zelf ook dat hij niet echt een specialist is op de eendagkoers. Als je hem vraagt wat zijn je favoriete eendagkoersen, dan wijst hij terug naar twee WK's. Het WK in Innsbruck en WK daarvoor nog, waar hij echt gewoon goed presteerde. En voor de rest, nee, ja, die eendagskoersen zijn gewoon niet zijn ding. Hij is toch de man van de geleidelijkheid en van het constante presteren. En dat moet je gewoon in een grote ronde kunnen doen. Laatste vraagje. Zeg nooit nooit in het leven. Zou het zomaar kunnen zijn dat hij na de Giro zo goed in vorm is? Er valt iemand uit. We nemen Dumoulin mee naar de Tour. Nou ja, ik wou zeggen, normaal gesproken is het uitgesloten, want het staat niet in de planning. Maar ja, ik sluit niks meer uit in het leven. Zeker niet met Tom Dumoulin. Stel je voor, hij valt in de Tour, in de Giro, in de eerste week. En revalideert vrij snel weer. En is weer vrij snel in staat om een Tour te rijden. En Roglic valt inderdaad uit. Of Vingegaard. Nou, dan komen ze heel snel bij Dumoulin uit, denk ik. En wij weer bij jou, Gio. Dankjewel. Ja, dat gaan we doen. Ja, straks horen we nog een gesprek van jou met Fabio Jacobsen. Is een plaatje waar je als oudere jongere niet eens voor op het lijstje hoeft te kijken. Heart of Glass van Blondie. Ik ben benieuwd of de jongeren die ook kennen, die waren misschien ook druk met andere dingen. Want ondanks dat de besmettingscijfers sky high gaan in deze coronacrisis, was er toch goed nieuws vandaag. Want de jongeren tot 17 jaar oud, die mogen weer sporten. Het Tot 8 uur vanavond mag er weer buiten getraind worden. Eerst kon dat niet vanwege de coronamaatregelen. Toen mocht het tot 5 uur. We gaan eens even kijken hoe blij die jonge jongeren dan zijn. We gaan het checken bij een club met 115 jeugdteams. De voetbalvereniging Kampong. Aan de lijn zijn Nico van Ginkel, de penningmeester en voetbaltrainer van de jongens 115 bij de club, Florian Kouwenhoven. Goedenavond beiden. Hey, goedenavond. Florian, dan beginnen we even bij jou. Jij komt nou zo net een beetje van het voetbalveld af. Hè? Je hebt weer de training erop zitten. Ja, klopt. Eerste training van het tweede seizoen zelfs het weer op, ja. En wat heb je ze laten doen? Vooral partijvormen. Niet te veel saaie pas- en trappen oefeningen, maar gewoon een lekker spelletje centraal gesteld. Nee. Toch een soort feestavond eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. En dat is ook wat ze eigenlijk altijd het leukst vinden. Dus ik dacht, dan doen we dat maar. Na al het wachten hebben ze het wel verdiend. Inderdaad, zo is het. En wat merk je dan op zo'n avond als vanavond? Het mag weer, je mag weer naar buiten tot 8 uur 's avonds. Voel je dat ook in het team? Ja, we hebben wel doorgetraind in die tijd daarvoor. Van 4 tot 5 dan. Maar ja, je merkt het nu gewoon omdat er veel grotere aantallen komen. Namelijk omdat die jongens allemaal soms tot 4 uur of zo op school zitten of dan langer toch naar huis moeten fietsen. Dus toen konden ze niet allemaal komen. Hmm. En nu hadden we wel weer volle bak. Dus iedereen was erbij, de sfeer was goed. Is dat ook dan het grootste verschil waarom het zoveel beter is om tot 8 uur te kunnen trainen dan tot 5 uur? Ja, dat. En ook dat er veel meer veldruimte is, omdat er veel langer getraind mag worden. Dus eerst stonden we met 4, 5 teams op een veld en nu sta je gewoon met 2 teams op een veld. Ja. Dat is allemaal veel makkelijker. Ja, want Nico van Ginkel, penningmeester bij Kampong. Eerst maar eens even over die organisatorische kant die jullie de afgelopen de kunst en vliegwerk wat jullie hebben moeten doen en nog steeds moeten doen. Hoe regel je dat allemaal? Ja, dat is een enorme uitdaging. En daar hebben we gelukkig een vrij grote groep met mensen voor binnen Kampong die daar actief mee is. We hebben een bestuur van 8 leden inmiddels. Maar we zitten inmiddels ook aan onze 8e scenario, geloof ik, sinds het start van de corona. En je zult toch elke keer heel snel moeten schakelen. En dat doen we gelukkig met een grote groep. En dat lukt aardig, maar het blijft wel een uitdaging om het voor iedereen wel leuk en begrijpelijk te houden. Het is ook heel veel communiceren. Ja, want leuk zou ook zijn als het amateurvoetbal weer hervat werd voor een aantal teams. Maar ik begrijp dat dat ook weer met een week is uitgesteld voorlopig, hè? Ja, er is te veel onzekerheid of er zaterdag of er vrijdagavond verruimd gaat worden, waardoor de KNVB op zaterdagmorgen weer wedstrijden kan organiseren. Die tijd is domweg te kort. En eigenlijk heeft de KNVB dan besloten van dan is het verstandiger dat verenigingen in ieder geval voor komend weekend onderlinge wedstrijden regelen, zodat er in ieder geval wat gespeeld kan worden. En we niet tot vrijdagavond 7 uur gaan wachten of er wel of niet wat kan. Nou zien we maatschappijbreed steeds meer geluiden om sport als een soort vorm van essentiële dienstverlening te willen voorzien. Volgens mij zijn jullie daar ook vrij actief in geweest. Hè? Ja, ook wij vinden dat ook. Dus wij zien onder de leden gewoon echt heel veel drang om te sporten. Overigens ook heel veel bij de senioren. Dus de jeugd hebben we altijd nog wel iets kunnen laten doen, omdat daar nooit een restrictie is geweest van de 1,5 meter. Maar bij met name de senioren, ja, is het gewoon bijna onmogelijk om ze actief te houden. En je ziet ook dat daar gewoon uit onderzoek blijkt dat de helft minder gesport wordt. En dat heeft gewoon impact. Ook we hebben nu een paar keer gezien dat de competitie weer hervat wordt. En dat eigenlijk vrij snel daarna heel veel blessures ontstaan, omdat mensen ineens weer heel enthousiast wat willen gaan doen en het lijf dat niet meer toestaat. Het heeft ook mentale gevolgen. Dus ja, wij zijn zeker voor het erkennen dat dit een essentiële dienstverlening is. Wat merken jullie daar als club van die mentale gevolgen? Nou, dat uitzicht op verschillende manieren. Dus op het moment dat er weer wat mag, dan zie je zelfs bij ouderen toch nog weer heel erg jeugdig gedrag. En wat je ook merkt is toch een bepaalde gelatenheid, een stuk chagrijn. Als ouders bijvoorbeeld hun kinderen naar voetbal brengen en ze mogen niet blijven kijken op een terrein. Tom, jij kent het Kampongterrein. Dat is echt heel groot. Waar je dan als ouder niet bij een potje voetbal of een potje hockey mag blijven kijken, terwijl je als je ergens de 1,5 meter wel kan bewaren, dan is het langs een voetbalveld. Daar krijg je gewoon ontzettend veel chagrijn over. Florian, jij bent zelf, los dat je training geeft, volgens mij ook actief voetballer, hè, bij Kampong? Ja, nee, niet bij Kampong, nee, maar wel in de buurt. Maar hoe heb jij de afgelopen periode, hoe ben jij die zelf dan doorgekomen? Ja, ik heb dus altijd na dat ik training geef, heb ik zelf training. Dus nu begint het dan wel een beetje te kriebelen. Dat is wel af en toe even lastig, maar ik heb het nog beter dan anderen natuurlijk. Want ik kan als trainer af en toe ook nog wel eens een balletje meetrappen of zo. Maar merk jij om je heen, bij jouw leeftijdsgenoten, zeg maar, want dat is het. Sommigen zeggen, ja, sporten kan je altijd, kan je ook zelf gewoon lekker in de buitenlucht gaan doen. Of merk jij ook dat het heel moeilijk is voor mensen die buiten teamverband om dingen te gaan doen met elkaar? Ja, dat is echt moeilijk. Ik merk het inderdaad om me heen. Heel veel vrienden van mij die gewoon zoveel plezier aan het spelletje beleven. En dat is toch heel anders dan je eentje ergens gaan hardlopen of zo. Dat blijft een wereld van verschil. Ja. Nico, je zegt net al, we zijn inmiddels bij ons 8e scenario aanbeland. Je moet de hele tijd blijven communiceren met alle leden. En dat zijn er in jullie geval meer dan 6500. Dus dat lijkt me dan dat het inmiddels, na al die wijzigingen, steeds een grote of organisatorische chaos kan worden ook. Heb je wel eens gedacht van, dit is niet meer te doen voor ons als club? Nou, waar we echt heel veel moeite mee hadden, dat was één of twee scenario's geleden, waarin er tijdelijk sprake leek te zijn van dat de verenigingen zelf moesten gaan controleren op coronatoegangsbewijzen. Dat was echt niet te organiseren. En dan krijg je ook echt te maken met situaties waarin eigen leden andere leden moeten gaan weigeren op het sportterrein. Dat voelde heel slecht. Dat was niet te organiseren. Kijk, een trainingsschema aanpassen en dat op social media zetten, mailen via daar word je steeds efficiënter in. Dus je hebt allerlei app-bomen waarin het begint bij het bestuur en dan komt het bij de leeftijdscoördinatoren en dan komt het bij de trainers en dan komt het bij alle elftallen uit. Dat gaat steeds efficiënter. Dus een nieuw trainingsschema in het systeem zetten, dat lukt wel. Maar ja, Kampong is gewoon groot. Je zei het zelf al, je hebt te maken met zoveel regimes. Je hebt horeca, je hebt topsport, je hebt gewone sport, breedte sport. Volwassenen, jeugd en op alle fronten beweegt het continu. Het vraagt enorm veel afstemming. En je moet je wel realiseren dat ondanks dat we 6500 leden hebben, Kampong breed, ja, dat wordt bijna volledig gerund door vrijwilligers. Ja. En je vraagt wel wat aan die grote groep vrijwilligers om dit elke keer maar weer goed te organiseren. Vrijdag een nieuwe persconferentie. Wat verwacht je? Meer of minder ruimte voor de sporters? Ik verwacht heel eerlijk gezegd komende vrijdag niets. Dus, maar goed, dat is persoonlijk uiteraard. Ik hoop op verruiming. Ik hoop vooral ook dat volwassenen weer aan het sporten mogen. Nogmaals wat ik al eerder zei. Als je volwassenen te lang stil laat zitten en ze mogen ineens weer hockey of voetballen, dat zijn toch intensieve contactsporten, dan zie je ook nog dat het vrij snel misgaat. Blessuretechnisch. Dus ik hoop echt dat daar ruimte komt. Ja, ik heb er een hard hoofd in. De cijfers wijzen niet in de juiste richting. Goed, dank Nico van Ginkel en Florian Kouwenhoven van voetbalvereniging Kampong. Je hoort het aan de tune, we gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we bij u terug met Carl Verheijen, de chef de mission. En ja, er is misschien wel een nieuwe dino ontdekt, hè? Daar gaan we ook over praten. Tom van der Linden en Jonathan Wallaert, de conservator van het museum uit de Bokstel. Tot zo! Ben ik naar de keuken gelopen, heb ik een mes gepakt en toen heb ik er stroop doorgesneden. NPO Radio 1 podcast. Je hoort moordenaars. Nou, dat was wel heftig eigenlijk. Ex-TBS'ers en andere zware criminelen. Mijn doel was eigenlijk om haar te vernederen. Over een daad. Ik heb iemands leven genomen, maar ik ben geen moordenaar. Over spijt. Als ik spijt zou hebben van alles, dan kan ik wel aan de gang blijven. Dat heb ik niet. En het recht op een tweede kans. Kijk, je kan kijken naar de mens die een moord gepleegd heeft, of je kan kijken naar de moordenaar. Ga naar je favoriete podcast-app voor daders. Trek een pistool. Schiet hem door zijn voorhoofd. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Ik wist één ding zeker. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkste is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Gemeenten die door het Rijk zijn gedwongen om een noodopvang te openen voor asielzoekers reageren onaangenaam verrast. Nu blijkt dat er geen juridische basis was om die opvang af te dwingen. Gisteren schreef toenmalig staatssecretaris Broekers aan de Tweede Kamer dat het nu een dringend bestuurlijk verzoek is. In december kregen Enschede, Gorkum, Venray en de regio Rotterdam een aanwijzing dat ze de noodopvang voor asielzoekers moesten regelen. Die term, aanwijzing, wekte de indruk dat de landelijke overheid een wettelijke bevoegdheid had om gemeenten tot opvang te dwingen. De farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer zijn begonnen met de productie van een coronavaccin dat speciaal is gemaakt voor de Omicron-variant. Eind deze maand wordt begonnen met klinische proeven. In maart zou het aangepaste vaccin leverbaar zijn. Of het speciale Omicron-vaccin ook daadwerkelijk zal worden gebruikt, is nog niet duidelijk. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft nog niet laten weten of het vaccin ook echt nodig is. De vaccins die nu worden gebruikt zijn volgens het EMA voldoende effectief tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Een zogenoemde XXL-priklocatie in Den Haag gaat vanaf maandag dicht. De locatie in het World Forum Theater was de afgelopen 3 weken in gebruik voor boosterprikken, maar de piek is voorbij, zegt de GGD. Vanaf maandag kunnen 18-plussers de booster in de regio halen zonder afspraak. Dat kan inmiddels op steeds meer vaccinatielocaties in Nederland, onder meer in Friesland en in Gelderland. Het weer, vooral in het noorden en westen ligt de regen. In het oosten temperatuur net onder het vriespunt. Later vannacht loopt de temperatuur op tot 1 graad of 3. Maar bij opklaringen en bij nattigheid vannacht wel kans op gladheid. De regen houdt in het zuidoosten tot morgenochtend aan, maar in de middag is het overal droog. Het wordt dan 4 tot 7 graden en in het westen en noordwesten is er af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen. Je staat erachter en je wacht. Dat zijn altijd de meest verschrikkelijke momenten. Die paar minuten voordat je het podium op mag. Maar dan gaan die deuren zwaaien open. En dat is ook wel een heel erg mooi moment. Gewoon omdat dat warme publiek zit hier. Ja, het is echt ons Concertgebouw. Zo voelt het. En iedereen is gewoon zo trots dat Nederland zo'n fantastische concertzaal hier heeft. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Goedenavond, 9:03. Je eigen dino-soort ontdekken en er dan ook nog een naam aan mogen geven. Het overkwam stagiair Tom van der Linden van het Oertijdmuseum in Bokstel. En samen met de conservator van dat museum, Jonathan Wallaert, zijn ze hier naartoe gekomen en straks hun verhaal. En ook het verhaal van Carl Verheijen, chef de mission bij de Olympische Winterspelen. Want nog een paar weken en dan gaat Team NL op medaillejacht. Maar de zorgen voor het gevaar van coronabesmettingen zijn natuurlijk nog altijd groot. Ja, Carl Verheijen, de chef de mission van de Olympische Spelen. Goedenavond. Goedenavond. Op afstand bij ons vanavond. Een vraag waar misschien nog nooit een interview met jou mee is begonnen. Maar wat heb je met dinosauriërs? Ja, niet zo heel veel. Ik heb wel Jurassic Park gekeken. En in Amersfoort heb je een heel mooi dinobos. En ik heb het nieuws wel gehoord vorige week dat er een nieuwe soort was ontdekt. Wat is een dinobos? Een dinobos bij het dierenpark Amersfoort. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik vraag het maar even, want hier in de studio dus twee fanatieke dino-liefhebbers. Als Jurassic Park wordt genoemd, dan zie ik jullie gelijk al met glinsterogen kijken. Want Jonathan, zometeen, Jonathan Wallaert, dus conservator. Jij gaat zometeen uitgebreid vertellen over de ontdekking die jullie hebben gedaan. Maar eerst even het nieuws van deze week. Want er is in Engeland een nieuw soort fossiel zeereptiel ontdekt. Een beestje van 10 meter, dat zeg ik goed, hè? Ja, dat klopt. Het is geen nieuwe soort. Het is al een bestaande soort, maar het is wel een heel compleet skelet. En ook heel goed bewaard gebleven, wat heel uniek is. Ja, en 10 meter groot is die. Hoe ziet die er dan uit? Nou, je moet eigenlijk denken aan... het is een reptiel, maar hij lijkt qua lichaamsbouw en ook qua levenswijze heel veel op een dolfijn. Behalve dat hij een iets andere staart had. Maar daar moet je aan denken, gewoon een uit de kluit gewassen dolfijn. Oké. Okay. Tom, zit je dan de hele week dat allemaal te volgen, dat nieuws uit Engeland? Oh nee, ik niet. Nee? Nee, ik zag het vanochtend gewoon een keer voorbij komen en ik dacht van, nou, dat is dus de zoveelste. Ja, oké. Okay. Daar word jij niet warm van? Nee, niet per se. En je was ook druk met je eigen ontdekking. Ja. Dat snap ik ook wel. Goed. Straks na 9:30 gaan we veel meer horen over jullie liefhebberij voor de dinosoort, belangrijke dinosoort die jullie hebben ontdekt. Want eerst gaan we naar de Olympische Spelen. Hier komt in elk geval een goede tijd van Kjell Nuis. Gaat hij het een keer doen? Otterspeer. Alles of niets op deze 1000 meter. Het is Otterspeer voor de Olympisch kampioen. Schulting doet het formidabel. Als eerste van de favorieten gaat Kimberly Bos naar beneden. Sven Kramer, de man van goud. Dit is een kunststukje van de grote kampioen. Leerdam gaat hier winnen. Afgetekend ook. Krijgt Wapper naar buiten en pakt bloot. Hier is Adriana Jelenkova. De shorttrack sport is mooi, is groot. Maar Suzanne Schulting is op dit moment in deze fase van deze sport te groot voor het shorttrack. Ja, nog 24 dagen gaan die Olympische Winterspelen dus beginnen. De jacht op de medailles, corona, nou, het gaat allemaal een rol spelen. En u hoorde hem net al even, ik zeg nogmaals van harte welkom... chef de mission Karel Verheijen. Karel, fijn dat je ons te woord wil staan op afstand logischerwijs. Daar gaan we het straks uiteraard wel over hebben. Eerst eens even, zijn dit eigenlijk nou jouw drukste dagen... of is het meeste werk gedaan en is het vooral een beetje... kijken hoe het allemaal gaat lopen nu? Nee, dit is wel de drukste periode. De voorbereidingen hebben al onze aandacht en energie aan één gestopt. Dat kan je plannen. Maar nu eigenlijk sinds het nieuwe jaar, sinds de teamoverdracht van vorige week... en het moment tot we in de vliegtuig stappen, wordt gewoon heel druk. En dan hebben we even een kleine korte periode van een dag of 10... waar het wat rustiger is, omdat we dan al in China zijn. Dan die equipe, die wordt nog per dag nog een beetje groter, geloof ik, hè? Ja, we zijn er wel bijna. Maar als je ziet hoe goed de snowboarders het doen het afgelopen weekend. We hebben nog een kans van de bobslee mannen. Die aankomende weekend in Winterberg of in St. Moritz zich kunnen plaatsen. Ja, het zou wel mooi zijn als we nog ietsje groter kunnen worden. Ja, en dan ook nog eens dat schaatsen. Daar is natuurlijk al voldoende over gezegd. Maar er komen ook nog 4 reserves bij. Om mogelijkheden van besmettingen en dergelijke op te kunnen vangen. Is het nu al helder wie dat zijn? Is dat vandaag? Want morgen begint de bubbel, toch? Ja, volgens mij is het nog niet bekend. Maar ze hebben maximaal 4 langebaanschaatsers en 2 shorttrackers die ze kunnen aanwijzen. En dat is gewoon van belang om in ieder geval mee in het protocol te gaan. Dat mocht er de komende 2 weken iets gaan gebeuren. Of eigenlijk de komende 3 weken zelfs. Dat we dan nog goede vervangers hebben. Op het moment dat de spelen echt begonnen zijn en de afstanden zijn begonnen. Ja, dan moet het uit de ploeg zelf halen. En ik heb zelf bijvoorbeeld in Vancouver als reserve in Calgary gezeten. Om toch altijd stand-by te zijn. Dat mocht er iemand toen nog vallen of een ongelukje krijgen of ziek worden. Dat we wel een andere Nederlandse goede topper aan de start hebben. Maar dan moeten ze morgen in... Kun je ons ook zeggen wie het zijn eigenlijk, die 4? Nee, ik weet het echt niet. Ga je daar niet over? Nee, daar ga ik niet over. Dat is voor de KNSB. Dat is een mooie selectiecommissie met 3 wijze mannen. En die geven uiteindelijk aan wat de namen zullen zijn. Jij gaat als chef de mission straks in ieder geval wel over die equipe. Even kijken hoe goed je ze dan kent. We hebben 3 geluidsfragmenten en aan jou de taak om te raden wie je hoort. Nou ja, weet je, je start op 3 individuele afstanden op de teamshoot na dan. En je hebt 3 keer kans. En als het dan net elke keer niet lukt, ja, dan baal je. Dus deze komt echt, ja, hier ben ik echt heel blij mee. Wat ga je nou het eerst doen? Nou, mijn vriend komt zo en dan gaan we direct naar natuurreis. Nou, zeg het maar, Carl. Ja, Irene Schouten. Ja. Prachtig, ze is goed in vorm. Ze rijdt goed, ze rijdt stabiel. En haar basis is heel hoog. Dus mooi om te zien, ook afgelopen weekend weer. Ja, hoeveel medailles neemt ze mee naar huis, denk je? Ja, nu was het 3 uit 3, hè. Dus ze is gewoon echt kanshebber op die 3 en die 5 kilometer. En samen met Nederlands team ook. Dus ja, het zou heel mooi zijn als ze 2, 3 medailles mee naar huis kan nemen, ja. Kijk, goed. Oké, deze had je goed. Gaan we naar fragment nummer 2. Ja, met 8 rondjes te gaan dacht ik, ik moet gewoon nu zorgen dat ik voorin kom. Want diegenen die nu straks op kop rijden, die gaan het waarschijnlijk uitmaken. Want dan is iedereen nog fris en dan is inhalen zo lastig. En ja, ik kom er mooi tussen achter Ren en tussen Ren en Park in. Dus het was top en vanaf toen was het alleen nog maar volle bak gaan en verdedigen. Nou, de dino-kenners herkennen hem ook, Karel. Dus het moet heel lukken, volgens mij. Ja. Dit is onze kanje, Shenky Knecht. Die heeft een paar moeilijke jaren gehad. Maar als je ziet hoe goed hij het nu weer doet in het voorseizoen en ook bij de selectie zit, hartstikke prachtig dat hij ook weer mee mag en om de medailles kan strijden daar. Ja. Oké, tot nu toe 2 medailles gescoord. Jij dan naar Co in deze spannende quiz. We gaan naar fragment nummer 3. Het is echt geweldig. Het ging wel lekker in de training, maar dat er zoveel snelheid in zit. En met name dat ik ook zo goed was op de start vandaag. Ja, dat maakt gewoon een geweldige race als voor mij. Het geeft heel veel zelfvertrouwen. Ja, nee, ja, zeker. Het gaat gewoon het hele seizoen al heel lekker. Het sleeën loopt goed. Dus moeten we maar zo volhouden dan, hè? Ja, nieuwe ster in een wat onbekendere wintersport. Wie is dit? Ja, dit is Kimberly Bos. Onze skeletondame. Die staat eerst in de wereldbeker. En haar ken ik al 10 jaar. Ze was bij de Jeugd-Olympische Winterspelen, waar ik chef was in Innsbruck in 2012. Daar werd ze al derde op de bobslee. Dus haar ken ik al 10 jaar, zeg maar. Karel, als je deze sporters zo hoort, je zei net, ik ga niet over die aanstellingen, dat doen die bonden zelf, die wijzen die mensen uiteindelijk aan. Maar wat is je rol? Want het is natuurlijk toch meer dan alleen maar nu die ploeg hebben overgenomen. Je hebt door de jaren heen, ook in dat hele proces, speel je natuurlijk wel een rol, hè, met elkaar. Ja, het is in de voorbereiding ben je bezig. En er zijn meerdere rollen die wij hebben. Verbinden is een hele belangrijke. Hè? Dus dat je contact met de coaches hebt en met de sporters, hun wensen of hun angsten een beetje leert kennen en wat we daaraan kunnen doen. Weten hoe het IOC werkt. Weten hoe BOKOG, de organisatiecomité in China, alles wil organiseren en of we daar nog wat kunnen veranderen. Dus die verbindende rol vind ik een hele mooie. En het is ook nu echt met elkaar bezig om die laatste puntjes op de i te zetten en te zorgen dat wij met het team van Team NL, van het NOC-NSF, om te kijken of we die faciliteiten zo goed voor elkaar kunnen krijgen. Dus het is een combinatie van rollen. Je bent ook boegbeeld voor de internationale pers. Als chef de mission hoor je altijd als eerste het laatste nieuws van de spelers. Elke ochtend om 6:30 hebben wij briefings. Mocht er wat calamiteiten zijn, dan zal je ons wat meer zien. Maar als wij ons werk goed doen of ik goed mijn werk doe, dan zal je ons minder zien. Want dan zijn de sporters en de coaches die het platform pakken. Je zegt van een van jouw taken, want je noemt veel, is ook de angsten ontdekken eigenlijk die in zo'n ploeg leven. Wat hoor je dan? Wat komt er dan naar boven in gesprekken die je hebt gevoerd? Ja, angst is misschien niet het goede woord, maar meer van ik moet nog ergens een bewijs hebben om naar China te kunnen. Hoe gaat dat vlak voor de start? Nou, dan blijkt dus dat ik dan kan schakelen en kan weten dat je vanuit China een bewijs krijgt, zodat je geen bewijs nodig hebt of geen visum nodig hebt, dat is het goede woord, om het land binnen te komen. Dus dat zijn dan vragen die dan oppoppen. Dan bellen ze even of dan appen ze even. Dat kan of via de bond of rechtstreeks via mij. En zo kan je dus op die manier heel snel handelen op het moment dat de sporters vragen hebben. Is alles nu geregeld eigenlijk of zijn er nog spannende zaken die lopen? Nou, het meeste is denk ik gewoon goed geregeld. Het blijft natuurlijk spannend. En dat gaven jullie ook in het begin ook al aan hoe COVID zich gaat ontwikkelen. Enorm veel besmettingen op dit moment in Nederland. En ik denk dat wij ons huiswerk goed gemaakt hebben. Maar ja, helemaal 100% waterdicht zou je het nooit kunnen maken. Want er is natuurlijk ervaring met de zomerspelen. Maar nu zitten we met die veel besmettelijke variant. Wat jij zelf ook zegt. Wat kan je wel en wat kan je ook niet doen? Tot welke hoogte kun je wat doen? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de close context. Hè? De context. Dus als je heel dicht in de buurt bent geweest van iemand die wel besmet is. Nou, op het moment dat je gewoon een mondkapje op hebt en niet langer dan een kwartier daarin zit, ja, dan ben je dat niet. Maar mocht je dat wel zijn, dus wel je mondkapje af hebben gehad, ja, dan kom je normaal in een quarantainehotel. Beter dan in Tokio, op de faciliteit in het Olympisch dorp zelf. Maar wij hebben er nu voor gezorgd dat deze mensen dus bij ons in het eigen allotment, in ons eigen Team NL appartement mogen zitten. Wel geïsoleerd, wel afgezonderd, maar wel in ieder geval in onze bubbel. En dat zijn wel wat winstpuntjes die we hebben kunnen onderhandelen de laatste weken met het Chinese organisatiecomité. Dan moet je er ook naartoe. En er is natuurlijk veel te doen geweest destijds met de reis naar Tokio. Waarin verweten werd, jij zit in een gewoon toestel. En nou goed, we kennen de hele situatie toen. Hoe gaat dat nu gebeuren? Ja, dat heeft nu het voordeel van COVID. Dat er gewoon geen rechtstreekse vluchten gaan. Geen commerciële vluchten, geen lijnvluchten. En dat wij wel dus een mogelijkheid hebben gekregen om een eigen vliegtuig nu vanuit KLM te kunnen vullen. Dat doen we met ook andere landen die naar de Olympische Spelen gaan. En we hebben ervoor kunnen zorgen dat wij 2 rijen voor ons en 2 rijen achter ons geen andere passagiers hebben zitten. Dus ook dat stukje van de reis hebben we goed opgepakt. Maar het begint eigenlijk al 2 weken van tevoren. Waarin je moet zorgen dat je genoeg sociale afstand houdt. We laten de sporters testen en de begeleiding. Om te zorgen dat wij die kans zo minimaal mogelijk krijgen dat we besmet China ingaan. Want hoe hebben de sporters zich uiteindelijk kunnen voorbereiden? Want er zijn zoveel maatregelen, straks op locatie, maar ook nu natuurlijk. En je noemt het al, afstand houden, allemaal in bubbels. Gaat dat dan ook ten koste van de sportieve voorbereiding? Nou, vergeet ook niet dat we al 2 jaar in deze situatie leven. Dus ook een WK afstanden vorig jaar bij de schaatsen, lange baanschaatsers, het WK shorttrack in Dordrecht, waren al bubbels waar mensen 3, 4 of zelfs 6 weken in een bubbel zaten. Met handen wassen, met dagelijks testen, met mondkapjesgebruik. Dus de sporters zijn het gewend. En naar de resultaten van de laatste maanden kijkt, maar ook naar de resultaten van Tokio, dan verwacht ik gewoon dat de Nederlanders daar goed mee om kunnen gaan. Nou ben je zelf ook arts, geneeskunde gestudeerd, lang ook daarin gewerkt. Is dat eigenlijk een voordeel of weet je bijna te veel? Ga je misschien wel bemoeien met dingen waar je helemaal niet mee moet bemoeien? Ja, dat is altijd gevaar. Maar ik heb natuurlijk niet gespecialiseerd in de virologie of in IC-opnames. En je weet wel hoe de zorg werkt, hoe de eerste lijn werkt en wat voor gevaar zo'n grote besmetting kan hebben met de belastbaarheid van de ziekenhuizen. Maar echt inhoudelijk, daar hebben we gelukkig goede artsen voor bij het NOC-NSF die daar veel meer van weten dan ik. En zo'n team van NOC-NSF, wat voor invloed? Jij bent één van de, maar uiteindelijk ben je de baas ook van dat team, zeg maar. Hoeveel invloed heeft een chef de mission op de samenstelling van zo'n team? Het is we werken met 2 teams eigenlijk. De high performance team, dat is de mensen die gewoon al jaren met de bonden betrokken zijn en kijken naar de programma's om zo goed mogelijk op de Olympische Spelen te pieken. En we hebben een team games operations. En dat zijn 9 mensen, waarvan de 3 straks meegaan naar de Olympische Spelen. Die dus bezig zijn met alle faciliteiten. Dus de vlucht en de vracht en de aankleding van het dorp. Alle logistiek, alle formulieren die moeten invullen. En dat is zeker deze week enorm veel topsport voor dit team. En mocht daar iets niet functioneren, dus dysfunctioneren, dan hebben we de mogelijkheid om daar wat mee te doen. Maar ik mag niet klagen, zeker niet klagen met het team wat ik nu meekrijg. Het worden je eerste spelen als chef de mission. We hebben het dan over alle COVID-maatregelen nu, maar dat is voor jou natuurlijk ook een ding. Hoe spannend is dat dan? Gelukkig heb ik ervaring van het zelf rijden van 2 Olympische Spelen. De ervaring van chef zijn van 2 jeugd Olympische Winterspelen, waar eigenlijk de hele situatie bijna identiek is. Alleen het is nu gewoon een maatje groter en op een echt podium. Dat is net iets anders. Aan de andere kant, ik ben al 2 jaar in voorbereiding. We weten wat ons te doen staat. En we hebben een sterk team die het met elkaar kan dragen. Dus ik ga er vol vertrouwen in. Jouw vader Eddy die was in Turijn in 2006 chef de mission. Toen reed jij dus zelf. Je won 2 keer brons. Bijzondere spelen om dit dan met je vader samen te beleven. Ja, dat is zeker zo. En dat is nog wel eens vaker gebeurd. Alleen naar ons weten is nog nooit gebeurd dat een vader en zoon allebei op verschillende spelen chef de mission zijn geweest. Dus dat is een unieke situatie. En we zitten 16 jaar verder. De tijden zijn anders. Er wordt veel professioneler gesport op dit moment alweer. Maar het is wel heel erg leuk om met hem te sparren. Zeker in de periode. Wat komt er op je af? Waar moet je aan denken? En dat is heel fijn. Ja, en dan ben ik wel benieuwd waar jullie over sparren. Dat kunnen we aan jou vragen, maar ook aan je vader. Eddy Verheijen, goedenavond. Goedenavond. Wat voor gesprekken hebben jullie samen? Dat hangt er een beetje vanaf, hè? Waar vanaf? Dat hangt er vanaf of hoe de teamindeling gaat, hoe een kamerindeling, op welke locatie je komt, hoe de reizen naartoe gaan. Maar er is intussen in die 16 jaar is er heel veel veranderd. Voornamelijk de iPhone. Die op een gegeven moment, hoe moet ik dat zeggen, de multimedia, om maar zo te zeggen. De social media. Wordt maar op Twitter gezet. Je hebt geen privacy meer. En dat was in mijn periode niet. Nee. Dus dat is heel anders. En wat voor tips heeft u Carl gegeven? Blijf jezelf. Ja, en hoe doe je dat? Nou, dat is aan Carl. Ik denk dat hij heel goed kan luisteren. Hij is heel integer. En weet van wanten, weet van trainingsleer, heeft een medische opleiding, heeft zijn MBA gehaald, is goed in de organisatie. Ja. Hij heeft niet alleen in het schaatsen gestaan, maar ook in de maatschappij. En wat dat betreft denk ik dat hij beter geëquipeerd is dan ik in die periode. Nou, Carl, dat lijken me bijzondere woorden van je vader. Ja, dat is zeker mooi. Dus daar ben ik ook zeker trots op. En hij heeft gewoon een goed punt, hè, dat het gewoon echt een andere tijdsgeest is. Andere mogelijkheden die we hebben. En elke chef doet het weer op zijn eigen manier. En dat maakt het gewoon hartstikke leuk dat we daarover kunnen praten, dat we kunnen sparren. En dat hij gewoon niet ver weg is. Wat ga je absoluut anders doen als je vader, dan je vader? Ja, dat is dus het grappige. Toen ik dus in 2006 daar aanwezig was, ben je daar dus niet mee bezig. Ben je eigenlijk alleen in je eigen bubbeltje, toen nog geen COVID-bubbel, bezig om zo goed mogelijk te presteren daar. En ben je niet echt aan het opletten wat een chef doet. En natuurlijk krijg je wel wat mee aan de zijlijn, hoe je vader doet en waar hij mee bezig is. Maar ja, als topsporter sluit je af. En dat is ook denk ik goed ook. En dat gun ik deze sporters ook, die straks meegaan naar China. Eddy Verheijen, dan gaat Carl straks het vliegtuig in, die kant op. De bubbel in. Wat is het laatste dat u tegen hem gaat zeggen? Blijf ook daar gezond. Ja, dat lijkt me een belangrijke, mooie. Dank even voor het aan de telefoon komen, Eddy Verheijen. Ja, hoor. Kovrij, je vader zei het al, social media, allerlei nieuwe soorten. Ja, niet nieuw meer, maar dingen van deze tijd. Vanochtend een artikel in de Volkskrant dat jullie allemaal je laptop en je telefoon thuis moeten laten. Dat er allemaal met schone spullen naartoe moeten gaan. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, dat is gedeeltelijk bijzonder voor de sporters, zeg maar. Omdat we dat nog niet vaker meegemaakt hebben. Maar als ik kijk naar de politieke leiders van ons land, maar ook de zakenmensen die veel meer in China zijn. Ja, je houdt daar toch een beetje rekening mee en bent daar voorzichtiger in. We nemen gewoon het zekere voor het onzekere. Ik ga er niet vanuit dat elke telefoon of elke laptop daar gekraakt wordt of dat er software op wordt gezet. Maar we willen gewoon geen risico nemen. We willen daar gewoon naartoe gaan, geen zorgen over hebben. En vandaar dat we het advies gekregen hebben om te zeggen, nou, zorg in ieder geval dat je een schone laptop en een schone telefoon meeneemt, zodat we daar geen zorgen over te maken. Er zijn heel veel Nederlanders die gevallen zijn over het WK voetbal in Qatar en alles wat zich daar in en om die stadions heeft afgespeeld. Nou gaan we ook gewoon naar China. Daar hebben we ons over het algemeen wat minder druk over gemaakt. Maar een hoop mensen worden wakker nu. Die denken, ja, daar is ook wat een en ander aan de hand. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, volgens mij zeg je het heel goed. Want je wordt weer wakker, hè? Net zoals we in Sochi de mensenrechten hadden daar, of de LHBT-gemeenschap. Gaat het nu over de mensenrechten en krijg je een podium, komt er aandacht voor de toestanden in China en hoe de politiek daarmee omgaat. Ik denk dat als sporters zijnde zijn we ons aan het focussen op de sporten en wil je daar goed presteren. Maar we krijgen wel de mogelijkheden van het IOC of we helpen ook mensen daar mee als ze een statement willen maken en als ze daar iets over willen uiten. Dus er is wel meer ruimte en meer mogelijkheid om aan te geven wat je vindt. En ik denk dat we dat als een podium moeten gaan zien. En is dat aan de individuele sporter of is NOC-NSF bij monden van de chef de mission ook degene die een statement gaat maken? Niet vanuit mijn monden. Ik ben voor de ploeg. Ik sta voor die sporters en de coaches. En het NOC zelf. Dus dan moet je meer naar Mark van der Twil, de voorzitter, kijken. Ja, die bespreekt met buitenlandse zaken hoe ze zich willen positioneren. En pas als er echt een hele grote boycott komt door heel veel landen. Ja, dan gaan we denk ik als Nederland daar ook over nadenken. Maar op dit moment denk ik dat we het beste doen door gewoon de aandacht aan te vragen. Ook weer in dit soort interviews. Om te kijken of we daar wat mee kunnen veranderen. En je zei, we vliegen met andere landen. Kortom, er is overleg met andere landen. Is er op dit gebied dan ook overleg met andere landen? Ja, er wordt wel over gesproken. Amerika, Engeland hebben een politieke boycott afgesproken. Dat betekent dus dat ze een statement maken door niet hun politieke leiders daarheen te sturen. Wel hun sporters, wel hun coaches en wel hun ministeries. Nou, Nederland doet dat niet. Maar daardoor weet je wel van elkaar welke statements er gemaakt worden en wat een beetje speelt in de internationale sportwereld. Maar een vrij afwachtende opstelling dan van het NOC-NSF. Zou je niet juist daar actief dus iets uit willen gaan dragen? Ja, de vraag is wat je daarmee gaat bereiken. En de vraag is ook of wij daar de gewenste personen voor zijn. Ondertussen zijn we ook met heel veel handelsmissies in China bezig. Worden er veel zaken gedaan. En is het eigenlijk nu niet meer, na zoveel jaren dat de Spelen daar aan toe geweest zijn, om daar nog iets aan te kunnen doen. Het enige wat we kunnen doen is de aandacht voor vragen. Het een podium geven. En volgens mij doen we dat ook. Wie zijn volgens jou dan de aangewezen personen om hier wel harder tegen op te treden of iets over te zeggen? Ja, we hebben ook veel overleg met de Amnesty International gehad. Hè, hoe die daarnaar kijken. Ook zij zitten veel meer op het aandacht vragen van. Ze zijn met ambassadeurs daar betrokken. Mensen die iets voor de mensenrechten willen doen. En op die manier probeer je eigenlijk via de diplomatieke manier te kijken of er aandacht aan besteed kan worden. Dus ik vind niet dat voor 35 sporters moet gelden. Nog één vraag hierover, Eddie de Hou op met zeuren. Maar in Sochi werd de equipe nogal verrast door het biertje van Poetin, zeg maar. Hè? Dat heeft heel Nederland wel op zijn netvlies staan. Kun je voorbereiden op dat soort achtige dingen? Nou, we zijn wel bezig met heel veel scenario's die mogelijk kunnen zijn. En ook dit soort voorbeelden van de laatste Spelen, daar hebben we het over gehad. Maar je zal altijd zien dat er 1 of 2 scenario's zijn waar we ons niet op voorbereid hebben. En dan moet je als team heel sterk staan en daar goed mee omgaan. 4 jaar geleden, toen behaalde Nederland 20 medailles, waaronder 8 keer goud. Wanneer ben jij nu tevreden? Ja, we hebben gekeken naar de kansrijkheid van onze Nederlandse sporters, onze equipe. We zijn wat breder geworden. Ook in shorttrack hebben we nu gewoon echt forse medaillekansen. Ja, en wij hebben gewoon de ambitie om te kijken of we richting die 20 medailles kunnen gaan. Dus met 18, 19 medailles zouden we heel erg tevreden zijn. Maar ja, we zijn niet voor niets Nederland die graag de lat wat hoger wil leggen. Dus richting de 20 zou heel mooi zijn. Oké, je zegt we zijn ook wat breder geworden, dus je zou er dan toch zelfs overheen kunnen? Ja, dat ligt eraan. Kijk, als alles meevalt, dan moet dat kunnen. We sturen eigenlijk alleen maar top 8 mensen en top 8 teams die kant op. En dat betekent dat als je de top 8 kan halen, dat je ook vaak een medaille kan halen. Als je afgelopen weekend kijkt hoe onze snowboarders in de sneeuw gedaan hebben, met 2 5e plekken, een 6e plek en een 2e plek van Niek van der Velde. Ja, is dat gewoon prachtig. Een Kimberly die weer een wereldbeker wint. Ja, dan denk ik dat we gewoon heel goed staan. En ja, dat is gewoon heel, heel fijn te zien dat die brede sport, hè, dus die brede team, dat die kansen gaat krijgen. We gaan met 7 disciplines die kant op en dat is veel meer dan normaal. Nou is het Olympische Spelen en we zijn altijd dol op die medaillespiegel. Neemt het soms ook niet eens wat aandacht weg van juist mensen die in wat kleinere sporten, wat je zelf zegt, dat we ons, want plaatsen is voor sommige sporters toch eigenlijk al een bovenmatige prestatie? Ja, maar ik denk juist ook dat de Olympische Spelen daar een heel mooi podium voor zijn. Kijk naar Lindsay van Sundert, 16 jaar, over een paar weken 17. Ja, het is zo knap van haar dat zij finales kan rijden op grote toernooien. Ja, daar mag je echt trots zijn als Nederland in dat internationale veld. Ja, en ik hoop dat als zij straks ook de korte en de lange kuur mag rijden, dat heel veel kinderen in Nederland daar ook weer door aangestoken worden. Dus ik vind het juist mooi dat er een podium voor is en dat je naar skeleton, het bobsleeën en zelfs naar een nieuw onderdeel als monobob kan kijken. Waar we dus gewoon hopelijk wat meer talentjes en enthousiastelingen voor de sport kunnen krijgen. Aan tafel ook nog steeds stagiair van het Oertijdmuseum in Bokstel, Tom van der Linden. Als je dit dan allemaal zo hoort, hè, over die spelen, ga je kijken? Uiteraard. Ja? Of zeg je dat nu omdat ik dat vraag en je denkt dat je dat moet antwoorden? Nee hoor, ik kijk bijna altijd. Ja, wat vind je er mooi aan? Nou ja, gewoon de Nederlanders in actie zien en je land aanmoedigen. Ja, ja, heel goed. En hoe zit dat bij jou, Jonathan? Nou, ik geef het minder politiek correcte antwoord. Ik heb net zoveel met sport als onze andere gasten met dino's. Oh, dus niet zoveel. Die dino's waren ook niet zo snel, hè? Of ga je straks uitleggen dat ze eigenlijk heel snel waren? Nou ja, sommigen konden wel hard, hoor. Ja, oké. Carl Verheijen, wat zeg je dan tegen Jonathan om te overtuigen dat hij die Spelen moet gaan volgen? Nou, iedereen zijn eigen feestje, denk ik. Dat is juist toch een mooie, dat je gewoon een passie kan hebben, een hobby kan hebben, je werk er zelf van kan maken. Wat iets wat je raakt en waar je energie van krijgt. En dat zou ik eigenlijk veel meer Nederlands moeten gunnen. En dat kan niet allemaal hetzelfde zijn. Waar verheug je het meest op, Carl? Nou, eigenlijk wat ik net hoorde, hè, de topsportprestaties. Dat we de pure sport gaan zien. Dat we verlies, winst, broederschap gaan zien. En dat we net zoals in Tokio kunnen genieten van die enorme mooie Nederlandse equipe. Hoe ziet jouw bubbel eruit de komende dagen en weken? Ja, vanaf 14 dagen van tevoren, dus geldt vanaf morgen voordat we vertrekken, ga ik in zelfisolatie. Dus sowieso geen afspraken meer buiten de deur. En ik denk er zelfs aan om toch nog misschien wel zelfs in een hotel te gaan intrekken. Ik heb ook 3 dochters thuis die wel allerlei sociale contacten hebben en een kans hebben. Dus de kans is ook nog groot dat ik morgenavond een hotel intrek om goed voor te bereiden op de Olympische Spelen. Goed. Dankjewel, Cal Verheijen. Heel veel succes, heel veel plezier daar. En dank voor je toelichting, de chef de mission van de Olympische Spelen. NPO Radio 1. Ja, want het loopt tegen 9:30. Freddy van Tijn is hier naartoe gekomen met de hoofdpunten. Gemeenten die door het Rijk zijn gedwongen om een noodopvang te openen voor asielzoekers zijn onaangenaam verrast. Nu blijkt dat er geen juridische basis was om die opvang af te dwingen. In december kregen Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam nog een aanwijzing dat ze noodopvang voor asielzoekers moesten regelen. De farmaceuten BioNTech en Pfizer zijn bezig met de productie van een coronavaccin speciaal tegen de Omicron-variant. In maart zou het leverbaar moeten zijn. Het Europees Medicijnagentschap EMA heeft nog geen uitspraak gedaan of het nodig lijkt zo'n speciaal vaccin in te zetten. De SP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart. De ledenvergadering is tegen. Het rommelt al langer binnen de socialistische partij. De landelijke SP schorste in november het bestuur van de SP Rotterdam, omdat er gewailleerde leden op de kandidatenlijst waren gezet. En een speciale priklocatie in Den Haag, waar de afgelopen 3 weken boosterprikken werden gezet, gaat maandag alweer dicht. De piek is voorbij, zegt de GGD. Vanaf maandag kunnen 18-plussers de boosters in de regio halen zonder afspraak. Langs de lijn en omsteken. Ja, ze zitten er al even. Maar het gebeurt namelijk niet elke dag dat je als stagiair bezig bent een skelet van een dinosaurier te onderzoeken. En dan kom je erachter dat het misschien wel een nieuwe soort betreft. Tom van der Linden is degene die dat overkwam. Nogmaals, welkom. Jullie zitten hier al even. Oertijdmuseum in Bokstel met zijn stagebegeleider, conservator Jonathan Wallard. Welkom dus beide. Eerst eens even, Jonathan, ik begin bij jou. Jullie hadden dat Oertijdmuseum. En toen hadden jullie dit skelet aangekocht, hè? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een traject wat al een aantal jaar geleden begonnen is. Het skelet is zelf opgegraven door een Zwitsers team, een Zwitsers museum, in de jaren 90. En dat is eigenlijk een hele succesvolle opgraving geweest. Zo succesvol dat ze te veel hadden. Zoveel dat ze hun eigen museum vol hadden en nog wat over. En eigenlijk is dit skelet bij hun opslag ingegaan. En een aantal jaar terug, in 2018, eigenlijk door ons aangekocht om hun wat ruimte te creëren. Hoe kom je aan? Die wereld is natuurlijk ook een soort gesloten wereld van mensen die met elkaar in contact staan. Hoe weet je dan? Dan weet je, er ligt in een laadje in Engeland nog een skelet. Hoe werkt dat? Ja, het is natuurlijk een klein wereldje. De meeste musea kennen elkaar en werken ook heel vaak samen, omdat het bijna onvermijdelijk is om dat te doen. En als jij op zoek bent naar een bepaald skelet, dan laat je dat hier en daar eens een keer vallen. Van jongens, ik zoek die of die dino. Ja. En dan hapt er vanzelf wel iemand die zegt, die heb ik. En toen dacht je te weten wat voor dino het was. Wat voor dino was het? Nou, wij dachten dat het een Diplodocus zou zijn. Ja, en toen kwam daar Tom. Toen kwam jij, begon aan je stage. Eerste dag, of waar was je? Welke dag was je van je stage? Ja, mijn stage is begonnen in mei. Oké, okay, je wist de weg al even daar in Bokstel. En dan komt die Diplodocus, die komt dus. Hoe wordt een dinosaurus geleverd eigenlijk? En dan is het gewoon een doos met botten? Of hoe moet ik dat voor me zien, Tom? Nee, in principe zijn de botten aangekocht als ze nog volledig in steen zitten. En de vrijwilligers van het Oertijdmuseum hebben de afgelopen 3 jaar hard gewerkt om die botten uit steen te halen, zodat er een skelet kan worden opgebouwd. Ja, en dan dachten jullie, we gaan die Diplodocus, dat skelet, dat gaan we nog eens verder onderzoeken om te kijken wat het nou precies is. Wat hebben we hier eigenlijk binnengehaald? En dan kom jij, Tom, masterstudent Earth, Life and Climate aan de Universiteit van Utrecht. En jij dacht meteen, laat mij dat maar doen? Ja, dat leek mij wel erg leuk toen ik dat zag staan. Wat is daar leuk aan? Nou ja, dan je mag een dino onderzoeken. Wie wil dat nou niet? Ik heb er nog nooit over nagedacht eigenlijk. Maar als ik jou zo zie, denk ik dat ik dat ook wil. Nou dan. Ja. En wat ga je dan doen in dino onderzoeken? Je hebt dus dat blok steen. Nee, ondertussen waren de botten uiteraard al uit het steen. Want daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar de botten werden langzaamaan opgebouwd door de vrijwilligers. En toen ben ik het stageproject aangegaan om te kijken wat het was. Omdat er inderdaad het labeltje Diplodocus vraagteken op zat. En dan ga je in principe bot voor bot bekijken hoe zijn de uiterlijke kenmerken van die botten. En die vergelijk je met de soorten die al bekend zijn binnen de familie, zoals Diplodocus. Nou ja, en uiteindelijk rolde uit mijn analyse dat er waarschijnlijk toch een andere soort is. Ja, en is dat dan het moment dat je Jonathan roept of belt of appt? Dat je zegt van je moet heel even hier binnenkomen? Ja, we hebben uiteraard wel een paar keer overlegd of de analyses correct zijn uitgevoerd en meerdere keren gedraaid met onder andere voorwaarden. En dan en als er iedere keer hetzelfde antwoord uitrolt, dan heb je steeds strakker antwoord dat het waarschijnlijk wat nieuws is. Want je doet metingen, daar zijn dingen bekend over. En wanneer had je door van, meet ik wel goed, bij wijze van spreken? Of is dat niet wat je de eerste keer denkt? Nee, zover ging het ook weer niet. Maar het is vooral dat je vult een soort van groot Excel-bestandje in. Ja. Met allemaal eentjes en nulletjes. Dus een stekeltje is wel aanwezig of het is niet aanwezig. Iets is zo groot of zo klein. En daar en dat gooi je in een analytisch programmaatje. En daar rolt zo'n stamboompje uit met al zijn familieleden. En daar kwam die eigenlijk helemaal alleen in uit. Dus niet echt dicht verwant aan de andere soorten die al bekend zijn. Stond je te klappen, Jonathan, van blijdschap als trotse stagebegeleider? Nou ja, natuurlijk ben ik trots. Maar in eerste instantie is daar altijd twijfel. Want wetenschappers zijn nooit de mensen die direct de vlag uithangen. Eerst zijn we gewoon gaan controleren. Tom kan dit wel zeggen, maar klopt het wel? Het zou ook een stagiair kunnen zijn die slecht is in zijn werk natuurlijk. Nou ja, wat Tom net al zei, het zijn hele moeilijke botten omdat ze verdrukt zijn. En dan moet je bijvoorbeeld gaan vertellen, een bepaald uitsteekseltje eindigt boven een bepaalde holte bijvoorbeeld. Maar ja, aan de linkerkant zit hij dat wel en aan de rechterkant niet, omdat hij helemaal scheef is. Ja, wat zeg je dan over zo'n eigenschap? Ja, dat zijn hele moeilijke puzzels. En om dat te reconstrueren en een beetje recht te trekken. En dat zijn dus dingen die we ook gecontroleerd hebben. Ja. Heb je wel eens vaker stageklanten? Dacht je wel, als die Tom ermee komt, dan zou het wel eens kunnen kloppen? Of dacht je, nou, die Tom, die... Nou ja, ik ben zelf ook ooit stageklant geweest in het Oertijdmuseum. En toen heb ik een nieuwe vissensoort ontdekt. Kijk. Dus het gebeurt vaak. Ja, gebeurt het vaak? Of zijn jullie gewoon allebei heel bijzonder goed in jullie werk? Nou ja, eigenlijk moeten we natuurlijk zeggen dat wij bijzonder goed zijn. Ja, maar dat zou ik doen. Ja. In de praktijk komt het vaker voor. Oké. Okay. Dus Tom, jij denkt dan, terwijl jij je Excelletje voor je hebt van... dit is niet die diplo-docus waar we dachten dat we het over hadden. Heel goed. Ja, het is even, we zoeken naar alle namen. Maar wat dan wel is dan natuurlijk de grote vraag? Dus waarschijnlijk wat nieuws. En dat nieuws heeft er uiteraard nog geen naam. Die gaan wij proberen te verzinnen en dan uiteindelijk hopen we dat te publiceren. Zo snel mogelijk. Je gaat een naam bedenken. Je hebt nu een nieuw Excel-bestand waar wat de persoonlijkheid is van deze dinosaurus. En wat het dan wordt, hoe het gaat heten, dat ga je zelf bepalen. Ja, dus ja, je bedenkt gewoon vaak een verlatijniseerde naam op basis van de geschiedenis van het dier of degene die hem gevonden heeft of waar die gevonden is. Het kan van alles zijn. Ja. Had jij je fascinatie voor dino's al voordat je je stage ging lopen? Ja. Ja? En waar komt die vandaan? Een beetje waar met alle jongetjes van mijn leeftijd al begint. Jurassic Park toen het uitkwam. Even horen dan. Het kent iedereen, hè, dit? Ja. Heerlijk. Het is een dinosaur. Maar er hebben heel veel kinderen die film gezien, Tom. Die zijn toch niet allemaal op dino-liefde gekomen? Wat gebeurt er dan? Ja, bij mij is dat gewoon eigenlijk altijd gebleven. Gewoon de fascinatie met dieren van vroeger die nu niet meer leven. En gewoon hoe leefden die dieren? Wat waren dat voor dieren? En uiteraard nieuwe soorten ontdekken. Van, vul zo'n ecosysteem maar eens in. Zoals jij in je tuin allemaal vogels hebt. En af en toe een muis en soms een egel. Vul maar eens een ecosysteem van toen helemaal in. Met wat voor dieren leefden toen allemaal naast elkaar. Ja, dat vind ik fascinerend. Nou heb je ook van alles bij je, hebben jullie. Hè? Kun je eens uitleggen wat je hebt iets bij je staan? Je hebt ook een paar haakjes. Vertel eens. Ik heb wat gereedschap bij me meegenomen. In dit geval gewoon een standaard kwast. En wat haakjes die de meeste mensen ook wel zullen kennen van de tandarts. Deze komen ook daadwerkelijk van een tandarts vandaan die ze over had. En dat is gereedschap wat wij gebruiken om de botten schoon te maken. Want zo'n skelet, hè, zoals Tom net al zei, die wordt geleverd in grote pakketten gips. Met daarin een paar botten en vooral heel veel gesteenten. En dan gebruiken wij luchtdrukgereedschap, kleine drillboordjes, om ze uit het gesteente te halen. En de laatste details heel vaak met zulke krabbertjes. Waarmee we dus de laatste korreltjes zand afhalen. Ja, maar het is een haakje van een doorsnee. Wat is het? 10 centimeter lang is het. Nog niet eens, denk ik. Dus dat is heel kwetsbaar werk, lijkt me dan. Hoe lang ben je bezig om een stuk bot van een halve meter dan schoon te maken? Nou, het is een beetje afhankelijk. Hè? Een groter bot, een longbone, zoals we dat dan noemen, dus van een arm of een been, die zijn vaak heel glad aan de buitenkant. En dat gaat vrij vlot om dat schoon te maken. Dan ben je een week of twee weken fulltime mee bezig. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een halswervel, die bestaat uit heel veel dunne schotjes en moeilijke hoekjes en kleine richeltjes. Ja, dan ben je gerust 2 maanden mee zoet. En dan moet ik me voorstellen, jij komt 's ochtends op je werk, je gaat zitten aan je bureau, je pakt het haakje, je gaat weer aan de slag, tussendoor even lunchen. En zo dag na dag ben je daarmee bezig. Nou ja, gelukkig hebben we een hele hoop vrijwilligers in het museum die ons daarbij meehelpen. Want als ik het in mijn eentje had moeten doen, dan had ik nog lang niet klaar geweest. En had Tom ook nog niks kunnen ontdekken. Nee, daar zitten ondertussen 30.000 manuren in. Maar zo'n dag, ja, de ene dag ben je inderdaad met het ene bot bezig en de andere dag een ander bot. Ook om voor jezelf een beetje afwisselend te maken. Ja. En dan links van je staat een iets groter apparaatstuk. Wat is het? Nou ja, dit is een staartwervel. En okay. Dit is er eentje van een Diplodocus. Hij is niet van de nieuwe. Dat helaas niet. Maar dit is wel een heel mooi exemplaar. En ja, zo een had hij er ongeveer een stuk of 50, 60 in zijn staart zitten. Plus nog een 20-tal kleinere. Dus deze is van een beest geweest van ongeveer 25 meter lang. Ja. Ik zou denken, dit is een stuk boomstam. Want het is een beetje donkerbruin. Het is ongeveer 50 centimeter hoog. Is het zwaar ook? Ja, dat valt wel mee, is een paar kilo. Ja. Als ik dit op straat zou zien liggen, dan zou ik er echt meteen langs lopen. Maar zie jij hier meteen aan wat dit is? Ja, deze is heel, heel duidelijk. En dat is vooral typerend botkenmerk. Is het spongieuze been dat aan de binnenkant van bot zit. Dat, ja, de naam zegt het eigenlijk al. Er zitten hele kleine belletjes in. Waarin dus ja, het dier wel massa had en wel sterk had, maar niet heel veel gewicht. En dat is typisch voor bot. Dus eigenlijk als je dat vindt, dan weet je al vrij snel, dit is bot wat we in onze handen hebben. Tom van Linden, op welk botdeel ontdekte je voor het eerst, hey, hier is iets speciaals aan de hand? En kwam het puur uit het Excelletje of was het al terwijl je bezig was dat je denkt, hey, is dit anders dan anders? Ja, het was ook al een beetje al tijdens dat ik bezig was. Want je gaat zeg maar een soort karakterlijst af van heeft hij dit wel, heeft hij dit niet? En bot voor bot. En je checkt toch af en toe een keer in de matrix van, goh, wat heeft Diplodocus nou eigenlijk? Heeft hij een eentje of een nulletje? Ja, daar kwam toch wel een best behoorlijk aantal keren uit dat Diplodocus een 1 had en ons dier een 0. En als je dat heel vaak dan hebt gedaan, dan ga je op een gegeven moment wel denken, ja, die gaan ook niet dicht bij elkaar komen in die stamboom. En waar verdient de Diplodocus een 1 waar deze een 0 heeft? Waar moet ik dan aan denken? Ja, die van ons, de heup zit iets anders in elkaar. Er zitten heel veel andere type schotjes in de nek en de borstwervels, zeg maar. Maar het zijn allemaal hele kleine dingen die eigenlijk samen een heel ander dier vormen. Hoe ziet de nieuwe soort? Is er niet een codenaam of zo die jullie eraan geven? Ja, we hebben als bijnaam, noemen we hem Brusmeli. Brusmeli, wat betekent dat? Waar komt dat vandaan? Brokkelig in het Duits, omdat de Zwitsers hem als bijnaam hebben gegeven. Oké, en hoe ziet hij eruit? Wat is dit voor dier? Een beetje zoals een typische Diplodocus er eigenlijk wel uitziet. Alleen hij is iets kleiner en zit dus morfologisch iets anders in elkaar. Dus een lange nek en een hele lange staart. Een meter of 18 en dan wat zal die zijn? 9 ton of zo als hij had geleefd. Ja, eigenlijk de typische dino, hè? Als je een dino nu in je hoofd bedenkt, zo ziet hij er eigenlijk uit. Ja. Nou is het natuurlijk hartstikke mooi dat jullie denken, in Boxtel hebben wij een nieuwe ontdekt. Maar dan zijn er altijd wel andere wetenschappers die zullen denken, ja, in Boxtel hebben ze dat wel goed gedaan. Hoe gaat het proces nu verder, Jonathan? Nou, dat is een heel uitvoerig proces. Wij hebben een aantal internationale wetenschappers erbij betrokken die ons mee gaan helpen, mee gaan kijken. Experts op het gebied van die langnekken om te kijken of wij inderdaad het bij het juiste eind hebben. Daarmee gaan we een publicatie schrijven. En dat is een proces waar nog wel een paar weken werk aan is. En daarin gaan we eigenlijk de soort beschrijven en zeggen, wij vinden als team, dit is de nieuwe soort en hierom is het een nieuwe soort. En als dat gepubliceerd gaat worden, dan sturen we hem in naar een tijdschrift. Dan gaan er weer andere wetenschappers naar kijken om het te controleren. En als die het accepteren, dan wordt die officieel gepubliceerd en kunnen we inderdaad spreken van het is echt een nieuwe soort. En in wat voor tijdsbestek moet ik dan, in wat voor stappen moet ik ongeveer denken? Nou, de wetenschap gaat over het algemeen iets langzamer dan dat de meeste mensen zouden hopen. Hier moet je denken dat het gerust een half jaar kan duren. En dan moeten we er flink aan trekken. Hoe belangrijk is het nou dat dit soort onderzoek wordt gedaan en dat we meer nieuwe soorten ontdekken? Nou ja, wij willen natuurlijk gewoon heel graag weten wat er geleefd heeft. En dat begint met hele basale vragen. Hoe zagen ze eruit? Maar ook wat voor interacties hadden ze met elkaar. Je kunt wel een planteneter vinden. Welke planten at hij? En dat soort vragen proberen wij altijd te beantwoorden. Omdat wij dat ja, belangrijk vinden om daarvan te leren. Ja. Tom, ben jij nu een soort superster binnen deze scene eigenlijk? Dat hoop ik niet. Hoezo niet? Nou, zo erg ben ik nou ook weer niet van de aandacht. Maar ik vind het uiteraard wel heel leuk dat het project goed is verlopen. Ja. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn stage? Nou, die heeft hij al gehad. Oh. Dat was een 8,5, geloof ik. Zoiets. Kan een 8,5 uit het Excelletje rollen. Ook dat wordt met een Excel-bestand gedaan, ja. Hoe belangrijk is het voor jullie als museum, zeg maar? Er komt ontzettend veel publiciteit, aandacht nu naar jullie toe. Misschien wel meer dan je ooit had kunnen denken, bij wijze van spreken. Hoe belangrijk is dat? Nou ja, voor ons is het natuurlijk primair dat ons museum in de belangstelling staat. Vinden wij heel leuk. Want dat zorgt er ook voor dat er voor ons meer bezoekers komen. Daarnaast, de belangstelling voor paleontologie in het algemeen zorgt er vaak voor ook dat er weer onderzoeksgelden beschikbaar gesteld worden. En dat vinden wij ook weer fijn, want dan kunnen we meer onderzoek doen en nog meer leren over dit soort dieren. Ja. En Tom, een carrière dient altijd opbouw te hebben. Maar als je nou in je stage al begint met een nieuwe dino te ontdekken, hoe moet het verder in het leven met jou? Nee, ik ben op dit moment met mijn volgende stage bezig. Die is zelfs al bijna afgelopen. Dus daar ben ik bijna mee klaar. En dan ga ik vanaf februari afstuderen. Tot en met juli. En in juli studeer ik in principe af op een overvolgend onderwerp. Ja. Hebben ze je al gebeld, Jonathan, die club waar jullie de botten van hebben gekocht? Die zullen toch wel denken nu van, oh nee, hadden we dit maar in huis gehouden? Nou, we hebben wel contact met ze gehad. En enerzijds zal dat natuurlijk op hun achtergrond wel een beetje meespelen. Maar anderzijds zijn ze vooral ook heel blij en vinden het heel leuk dat wij er onderzoek naar gedaan hebben en dat dit eruit komt rollen. Ja, goed. Is hij, hij wordt nu compleet gemaakt, neem ik aan, op de een of andere manier. Wanneer is hij compleet en wanneer kunnen we hem bekijken? Vanaf 1 maart is hij in principe klaar gebouwd en wordt hij in de Dinohal in het Oertijdmuseum gezet. En mag hij dan al de nieuwe naam hebben of moet je eerst wachten tot hij erkend is? Nee, dan moeten we eerst wachten tot die naam erkend is. Ja, en die naam heb je wel, maar die mag je nog niet vertellen. Dat klopt. En dan luisteren niet zoveel mensen in het programma. Vertel even. Maar is die al duidelijk of kunnen luisteraars nu nog appen via de NPO Radio 1 app met leuke suggesties? Of werkt nou, mensen mogen altijd suggesties doen. Kijk. Alleen het moeilijk is en daarom mogen we er ook echt nog niks over zeggen. Als wij dat wel zouden doen, zou dat de naam ongeldig verklaren. Automatisch. En dan mogen we hem niet meer gebruiken. Nee, dan moeten we dat niet hebben, nee. Nee. We horen het wel dan. 1 maart kunnen we hem gaan bewonderen. Ik zet in op Triplodocus. Triplodocus. Ja, ik ga voor je docus. Dat lijkt me wel een mooie. Dank voor jullie komst naar de studio. Tom van der Linden en Jonathan Wallaert. Ja, graag gedaan. Joep. En vergeet spullen niet, hè. We gaan lukken. Neem de dino's mee terug. Wij gaan even verder praten over de sport. Want er stopte vandaag iemand met turnen. Niet zomaar iemand. Uchimura Kingoei, zoals hij in eigen land wordt genoemd. Veroverde 7 Olympische medailles, waarvan 3 gouden. Uchimura werd de speler van Londen 2012 en Rio 2016 kampioen op de meerkamp. En hij won in Rio met Japan ook de landenwedstrijd. En hij wordt wel beschouwd als de beste turner aller tijden. En naast zijn Olympische titels pakte de meerkamper ook nog eens 10 wereldtitels. Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Het is nogal wat ik allemaal opnoem. Jij hebt hem ook een aantal keren live mogen zien. Wat maakt hem, want het is natuurlijk, het zijn titels, maar er is nog veel meer. Wat maakt hem zo bijzonder? Ja, het is inderdaad sowieso die enorme erelijst. En ook als je bedenkt dat hij bijvoorbeeld 6 wereldtitels heeft behaald op de meerkamp, maar wel 6 op een rij. Dat hij een soort van hegemonie had tussen 2009 en 2016. Die man was gewoon niet te verslaan. En dat straalde hij eigenlijk ook wel uit. Er zat een soort van onoverwinnelijkheid over die man. Zo'n soort aura wat hij over zich heen had. Waardoor je dacht van ja, dit kan gewoon niet misgaan met Kohei Uchimura. Dat is gewoon een man die niet kan verliezen. En daarbij was het ook gewoon een hele stijlvolle turner. Man die dus niet alleen in staat was om de prijzen te pakken, om hele moeilijke dingen te tonen, maar het ook nog eens subliem uit te voeren. Het was echt een voorbeeld voor velen in de turngemeenschap. Voorbeeld voor ons in turn is altijd Epke Zonderland. Laten we ook even naar hem luisteren. Was jarenlang een rivaal op de rekstok van deze Uchimura. Alleen echt contact, vertelde Epke Zonderland, dat hadden ze niet. Ja, het is een jongen die heel veel, misschien ook wel in zichzelf is. En zo ging ook met die sport om. Ik denk het is helemaal in op kon gaan. En hij had echt een eigen stijl. En hij wou ook altijd de elementen die hij deed perfectioneren qua uitvoering. En daar kon hij helemaal in opgaan. En dat past heel goed bij hem. Dus in die zin, ja, dat is Kohei Uchimura. Ja, het is niet iemand die inderdaad ook al, ja, een icoon is misschien wereldwijd, maar binnen de turnwereld zeker wel. Wat maakte hem zo legendarisch? Nou, ik denk dat, ik had het net al over zijn eigen stijl, dat maakt hem uniek. Maar wat echt bijzonder is, is dat hij zo'n hoog niveau had binnen turnen op de meerkamp. Ja, dat hij gewoon jarenlang niet te kloppen was. En dat heeft ze dus inderdaad kunnen volhouden zo lang, omdat hij echt met kop en schouders boven de rest uitstak. En ja, zijn niet veel turners die dat zo lang kunnen volhouden. En ik denk dat hij dat wel als langst heeft gedaan. Keek je wel eens tegen hem op? Ja, tuurlijk kijk je tegen Koichi Muro op. Ik vind het ook heel tof dat ik oprecht natuurlijk met hem heb kunnen concurreren. En een aantal keren toch de titel heb kunnen pakken. En dat was voor mij ook wel heel bijzonder. Omdat ik ook realiseerde wat voor goede turner het was. En natuurlijk was hij geen specialist op rekstok. En dat maakt hem natuurlijk uniek. Dat het een van mijn grootste concurrenten altijd was op rekstok. En ik was specialist. Maar hij deed er nog 5 toestellen bij en als de beste. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat ik ook zo vaak in zulke mooie finales tegen hem mocht turnen. Ja, dat was Epke Zonderland over Uchimura. Edwin, introverte jongen dus. Heb jij hem eigenlijk wel eens kunnen spreken? Nee, want wat je wel vaak zag met die toernooien was dat hij zijn contacten voornamelijk beperkte tot de Japanse pers. En ik moet ook zeggen, daar had hij zijn handen aan vol. Want je zag bij ieder WK en bij Olympische Spelen echt een heel leger aan Japanse pers. Die waren allemaal voor King Kohei gekomen. Dat is een grootheid, ook in Japan. Reken er maar op dat hij daar niet normaal over straat kan. En die werd dus op de voet gevolgd ook door de Japanse media. Wat nog wel mooi was, de afgelopen WK, daar komen we nog wel over te spreken. Ja, toen... of de afgelopen Spelen, moet ik zeggen. Toen lukte het niet om zich voor de finale te plaatsen. En toen stond hij ook ten overstaan van de Japanse pers. En toen keek hij eigenlijk met een schuin oog naar de jonge garde die het wel goed deed. Hashimoto in het bijzonder, zijn landgenoot. En toen moest hij enigszins bitter ten opzichte van of ten overstaan van de Japanse pers constateren dat dit wel het moment is om de jonge generatie de spotlight te gunnen. Maar het was zelf een man die aan de ene kant dus wel uitgroeide echt tot een icoon en een inspiratiebron voor velen binnen de turnen, maar die dat niet deed door op de barricades te gaan of zijn stem te verheffen. Het was eigenlijk inderdaad een heel introverte jongen. Als je hem hoorde spreken was het heel erg ingetogen, haast fluisterend. Dus dat je ook wel eens daar zo stond in de catacomben en een beetje stond toe te kijken hoe dat dan ging en dacht van, goh, is dit dan de grote Kohei, weet je? Ja. Maar hij liet het gewoon zien in de turnarena. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Want die Spelen van vorig jaar waren eigenlijk een teleurstelling voor hem. Hè? Ook fysieke problemen. Is dat ook de reden, denk je, en het moment geweest dat hij heeft besloten van, ik stop ermee? Ja, je zag het in zoverre wel een beetje aankomen. Hij had natuurlijk die hele periode van onoverwinnelijkheid tussen 2009 en 2016. Dat was echt heel bijzonder. Epke Zonderland gaf dat ook al aan, hè, dat die man er altijd maar weer was. En dan met name op de meerkamp. Hè, want je moet niet vergeten hoe ontzettend slopend dat voor een lijf is om die 6 toestellen te doen. En dat al helemaal op het niveau zoals Kohei Uchimura dat deed. Dus dat is een enorme aanslag op je lichaam. Je hoort altijd turners zeggen die de meerkamp doen. Nederlandse turners bijvoorbeeld, dan zijn ze midden 20 en dan zeggen ze, nou, ik denk dat ik me maar eens ga specialiseren, want mijn lichaam trekt dat niet meer. Hij kon dat dus wel. Hij bleef ook altijd fit en altijd op niveau. En hij wist dus altijd te presteren. Maar vanaf 2017, toen raakte hij vlak voor tijdens een WK geblesseerd. Toen heeft hij wat lopen kwakkelen met blessures. En toen heeft hij gaandeweg ervoor gekozen om zich toch meer te gaan richten op een toestelspecialisme. En heeft hij ervoor gekozen om voor rekstok te gaan. Zijn grote droom was om tijdens de Spelen van Tokio vorig jaar dan die gouden medaille op de rekstok te pakken. Nou ja, dat mislukte dus jammerlijk omdat hij in de kwalificatie ten val kwam. Dat was echt een aftocht en dat is een deceptie voor hem geweest. Vervolgens kwam er nog een WK, uitgerekend in de plek waar hij geboren is. Kitakyushu heet die stad. En ja, dat was dan een soort van second best manier om afscheid te nemen. Hij dacht, als ik daar dan nog één keer wereldkampioen kan worden op de rekstok, dan zou dat mooi zijn. Nou, hij wist toen wel de finale te halen. Hij liet er ook een hele goede oefening zien. Maar hij moest toch ook constateren dat hij daardoor de jeugd voorbijgestreefd werd. Want hij werd zesde. Ja. Nog één vraagje, Edwin. Want houden we de dubbele Uchimura wel over of zo? Is er een element naar hem genoemd? Kunnen we hem nog horen de komende jaren? Dat is natuurlijk, dat is wel het mooie van die man natuurlijk. Hij was zo allround dat hij in ieder toestel heel goed was. Maar niet dermate uitblonk dat hij geen eigen elementen heeft eigenlijk. Je kan zeggen... Hij was zo uniek dat hij zo lang kon meerkampen. Ja. Maar hij houdt er geen blijvend monument dan over in de vorm van een element. Dus ik denk dat we gewoon Uchimura maar moeten gedenken als misschien wel de grootste turner aller tijden bij de mannen. En ik denk dat hij niet snel vergeten wordt. We gaan de meerkamp gewoon Uchimura noemen. Dankjewel, Edwin. Dat is een goeie, ja. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid, I could raise you in the tub at home. Take a swim together on weekly day trips to the bay. Milo is dit met You and Me. Zometeen na 10 uur is het tijd voor het sportnieuws. We gaan het hebben over Fabio Jakobsen en... Ja, nieuwe tv-serie Belgisch Koningshuis. Ja. Nou, ik zou gewoon maar zeggen, blijf maar luisteren. Dan ga je morgenavond vanzelf kijken. Ze hebben het wel eens over een klinkende zege. Maar hoe klinkt topsport eigenlijk? Het geluid van sport is terug met een ijzige wintereditie. Met onder andere verrassende inzichten van Olympische schaatsers. Schaatsbeweging is als een soort dans bijna. En dat je een ritme als een metronoom in je hoofd hebt hoe het moet zijn. Een vliegend verslag van schansspringers. Alsof je gewoon door de lucht vliegt. En dat is ook wat deze sport eigenlijk zo gaaf maakt. En een afdaling in een bobslee. Ja! Kruip in het hoofd van de beste wintersporters ter wereld.

Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Nu tot €1000 cashback op jouw kozijnen. Toelevering online.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Bijna 5:05, laatste uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken. De Belgische Delphine van Saxe-Coburg ging 20 jaar geleden de strijd aan met het Koningshuis, omdat ze als buitenechtelijk kind erkend wilde worden door de koning. Wat haar allemaal overkwam is vanaf morgen allemaal te zien in een driedelige docuserie bij de VRT. En we spreken zo met de maker Chris Michel. En hoe klinkt skispringen eigenlijk? U hoort zo het dichtklikken van de schoenen tot de plof van de landing in een nieuwe reeks over het geluid van sport. Dat en meer zometeen, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nederlandse sporters die eind deze maand afreizen naar China voor de Olympische Winterspelen moeten hun eigen telefoon en laptop thuis laten. Het gaat om een dwingend advies van sportkoepel NOC-NSF uit angst voor spionage, zegt chef de mission Karel Verheijen. We nemen gewoon het zekere voor het onzekere. Ik ga er niet vanuit dat elke telefoon of elke laptop daar gekraakt wordt of dat er software op wordt gezet. Maar we willen gewoon geen risico nemen. Turner Kohei Uchimura die heeft een punt gezet achter zijn carrière. Met 10 wereldtitels en 7 Olympische medailles wordt Uchimura gezien als de beste turner aller tijden. En niet op slechts 1 toestel, zoals Epke Zonderland zegt. Dat maakt hem natuurlijk uniek. Dat het een van mijn grootste concurrenten altijd was op de rekstok. En ik was specialist. Maar hij deed er nog 5 toestellen erbij en als de beste. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat ik ook zo vaak in zulke mooie finales tegen hem mocht turnen. Grote wielerploegen hebben bekendgemaakt wie welke grote ronde gaat rijden. Zo gaat Tom Dumoulin na 2 lastige, zware jaren voor hem alleen komend jaar de Giro d'Italia rijden. Kijk, ik voel me nu hartstikke goed en ik heb er veel zin in. Maar om direct weer de gekte van de Tour op te gaan zoeken in een ploeg die echt maar voor één doel gaat en dat is het winnen. En daarbij, mijn gevoel neigt ook, vind ik gewoon, ik vind de Giro gewoon een heel bijzondere wedstrijd. Dumoulin dus niet naar de Tour, sprinter Fabio Jacobsen wel en straks hoort u hem. Het lijkt er sterk op dat FC Utrecht Mo Iataren gaat huren van Juventus. Zijn zaakwaarnemer verwacht op korte termijn een akkoord. Iataren werd gezien als toptalent bij PSV, maar is het laatste jaar aan het kwakkelen en speelde geen minuut voor zijn laatste club Sampdoria. En tennisser Botik van der Zandschulp kan zich volledig gaan richten op de Australian Open. In het laatste voorbereidingstoernooi op de eerste Grand Slam van het nieuwe jaar werd van der Zandschulp al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van Marton Vukcevic. Turks voetbalinternational Ahmet Salik is om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval. Hij speelde 8 wedstrijden voor Turkije en stond onder contract bij Konyaspor, dat de tweede staat in Turkije. De Turkse voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op zijn overlijden. En ik zei het u al, u gaat naar Fabio Jacobsen luisteren, want die gaat deze zomer zijn debuut maken in de Tour de France. De sprinter is namelijk door zijn ploeg Quickstep geselecteerd. En hij kijkt er naar uit om te starten in de grootste wielerronde van de wereld. Super mooi om als sprinter voor op de planning te staan. En dat motiveert me enorm. Had je erop gerekend? Ja, aan de ene kant wel. Ik denk dat ik in de Vuelta heb laten zien dat ik 3 weken grote ronde aan kan. En nog steeds kan winnen als sprinter. Dus ik had er stiekem wel op gehoopt, ja. Ja, maar je hebt ook nog een ploeggenoot, hè? Die heeft het vorig jaar best aardig gedaan in de Tour. Mark Cavendish. Die gaat dus niet mee dan? Die staat als reserve op de planning, zeg maar. Maar ja, planningen kunnen altijd veranderen. Ja, voor hem zal dat uiteraard een teleurstelling zijn. Maar ja, ik ben er enorm blij mee natuurlijk. Ja, want hebben jullie elkaar inmiddels al gesproken? Ja, natuurlijk. Kijk, wij zitten gewoon naast elkaar op de bij het diner en bij de lunch en zelfs bij het ontbijt. We trainen in dezelfde groep. En het is ook niet een persoonlijk conflict. Het is natuurlijk iets wat beslist wordt en waar wij zelf niet alle inspraak in hebben. We mogen wel aangeven wat we willen en dat we dat natuurlijk allebei graag ertoe willen rijden. Maar ik denk niet dat dat onze vriendschap en band als collega's in de weg staat. Nee, want kun je een voorbeeld geven? Wat voor reactie geeft hij jou dan op zo'n moment? Zegt hij dan van, nou ja, hartstikke leuk voor jou, ik vind het jammer? Ja, tuurlijk. Kijk, hij is nog altijd een groot kampioen en ik denk de beste sprinter aller tijden. En hij wil ook het hoogst haalbare. En ja, dat ik dan de keuze krijg, daar baalt hij zelf van. Maar dat vindt hij ook wel mooi voor mij. Wie had dat gedacht vorig jaar rond deze tijd? En hij heeft zelf, denk ik, vorig jaar tijdens de Tour en na de Tour ook al gezegd dat hij mij ook wel richting de Tour zou zien gaan. Dus het zal hem niet verbazen. Besef jij trouwens, hè, dat jullie vorig jaar toch wel voor twee prachtige verhalen hebben gezorgd? Het zijn, denk ik, de verhalen die onze sport zo mooi maken en wat de mensen boeit. Ja, zijn verhaal is uniek. In evenaring van het record van Merckx qua etappes en de groene trui op die leeftijd. Super. En voor mij stond vorig jaar natuurlijk in teken van weer wielrenner worden. Vervolgens weer op het hoogste niveau acteren. En dan uiteindelijk winnen en de puntentrui meenemen vanuit Spanje. Ja, dat was voor mij een droom die uitkwam. En zo zal het voor hem ook een droom geweest zijn. En hij zal het nog een keer willen doen. Maar ik wil ook een stap omhoog doen. En ja, daar gaan we dit jaar voor. En vorig jaar hebben we van genoten. En dat was magisch. En dit jaar gaan we weer iets nieuws proberen. Vorig jaar hè, in die Vuelta, die etappenzegen, vooral die eerste etappenzegen, was natuurlijk een enorme emotionele ontlading. Stel jij jezelf al iets voor bij een eerste Tour-etappe-overwinning? Goh, niet zozeer. Ik kijk er naar uit, maar dat is nog ver weg. Ik ben nu vooral aan het genieten van weer een normale renner te zijn hier op trainingskamp. Dat ik thuis weer alle trainingen kan afwerken. Dat ik gewoon lekker een appeltje kan eten uit de hand. En ik wil heel graag naar die Tour om een rit te winnen. En dat is de stip op de horizon. En de emotie die dan los zal komen zal groot zijn. Maar ik probeer ook vooral te genieten van de weg ernaartoe. Het bestaan als wielrenner vind ik nog steeds het mooiste om te doen. Ik ben blij dat het mijn beroep is. En ja, die overwinningen die komen dan wel vanzelf. En die zijn mooi meegenomen. Fabio Jacobsen vertelde het allemaal in gesprek met onze verslaggever Gio Lippens. We gaan even terug naar 1999. Het moment dat een journalist een bom legt onder het Belgische Koningshuis. Dat doet hij door in zijn boek over koningin Paola een zinnetje te schrijven over dat koning Albert een buitenechtelijk kind heeft. My mother gets a call. And she looks shocked. Absolutely shocked. And apparently a journalist wrote a book about Queen Paola. And in that book, there was one sentence about King Albert having a love child. And that love child was me, Delphine. Ja, we horen hier de inmiddels tot prinses benoemde Delphine van Saxen-Coburg, die in de driedelige reeks Delphine, mijn verhaal, een unieke kijk geeft in haar leven. Een leven dat in het teken stond van een jarenlange juridische strijd waarin ze erkend wilde worden als buitenechtelijk dochter van koning Albert. Bij ons te gast is de maker van die serie, Chris Michel. Welkom. Hallo, goedenavond. Vanaf morgen is die te zien bij de Vlaamse zender 1. Om 21:50 dan gaat het gebeuren. Is het een avond dat België voor de televisie zit massaal morgen? We verwachten wel dat er veel interesse is, omdat het verhaal al meer dan 20 jaar het land beroert. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Want het gaat ook simultaan op een Franstalige Belgische zender morgenavond. De zaak van Delphine Bouwel is al 20 jaar in de publieke belangstelling en heeft nu vorig jaar tot een heel verrassende ontknoping geleid dat plotseling prinses zich mocht noemen en ook de familienaam van de Belgische koningen mocht gebruiken. Oorspronkelijk heeft ze dat nooit gevraagd. Ze wou gewoon erkend worden als dochter van haar vader, niet meer. Ja. Maar omwille van een aantal allerlei verwikkelingen heeft ze dan toch de titel en de naam gevraagd uiteindelijk. Ja, want even in het kort haar verhaal, en het is nogal een groot en indrukwekkend verhaal, maar de moeder van Delphine die ontmoette prins Albert en daar kwam zij dus als liefdeskind uit. En het duurt vervolgens ontzettend lang voordat zij officieel erkend was, hè? Ja, ze is pas vorig jaar erkend. Maar laat ons zeggen dat in de publieke belangstelling kwam. Dat heeft ook 31 jaar van haar leven geduurd. Ze heeft zich 31 jaar lang verstopt in Londen. En toen, omwille van dat boek waar u net naar verwees, in 1999... Ja, toen kwam haar bestaan plotseling naar buiten, maar ze was nog niet erkend. Ze werd herkend op straat, bij wijze van spreken, maar ze werd niet erkend door de koning als zijn dochter. En daar heeft ze dan 20 jaar moeten voor vechten. Ze vroeg oorspronkelijk, toen het boek uitkwam, toen heeft de koning haar gevraagd in het paleis van: stop je weg, ga als het kan naar de Seychellen of naar Zanzibar of naar Alaska, maar steek je weg en verdwijn van de wereld, want we willen niet dat jij uitkomt als mijn dochter. Ze heeft dat gedaan 2 jaar lang en toen belde ze naar koning Albert, haar vader, en toen zei die plotseling, out of the blue, zonder aanleiding: je bent mijn dochter niet, spreek hier nooit meer over met iemand en ik wil jou nooit meer horen. Dat was voor haar een schok. Ze had haar hele leven lang met hem contact gehad, in het geniep weliswaar, want ze werd niet officieel erkend. Maar koning Albert ging wel naar haar in Londen, bij die moeder van haar en bij haar, en gedroeg zich als een vader. Zij was bij elke belangrijke fase van haar leven, toen ze studeerde, toen ze ziek was enzovoort. Dus het is heel raar voor haar om ineens in 2001 te horen, het een schok eigenlijk, dat die vader plotseling zegt van: jij bent mijn dochter niet. Ja, want eerst was er dus eigenlijk heel normaal, weliswaar geheim, maar vader- en dochtercontact. En dan ineens komt er van hem een heel duidelijk punt dat hij zegt: nee, jij bent mijn dochter niet. Dan is natuurlijk de voor de hand liggende vraag: hoe kan dat? Wat is daar gebeurd op dat moment? Wel, toen het echt geheim was, tot 1999, kon hij vrij naar Londen gaan en niemand wist het, zo gezegd, want in de koninklijke kringen wist iedereen het. Het werd gewoon verzwegen. Maar de publieke opinie, het publiek wist het niet. Dus hij ging naar Londen en dat kon altijd zonder problemen. Maar toen het boek in 1999 uitkwam, kon hij niet meer naar Londen gaan. Moest hij ook doen alsof zijn dochter niet bestond. Was het contact ook minder met zijn dochter Delphine. En de druk werd op het paleis steeds groter van: kom aan, erken die dochter toch, of doe wat. Maar hij deed niets. Hij zat vast in het keurslijf van zijn koningschap. Het Belgische Hof is misschien iets strakker nog dan het Nederlandse, misschien ook iets minder open. Hij zat vast in dat strakke keurslijf en heeft dan de vlucht vooruit gekozen, denk ik, door te zeggen van: je bent mijn dochter niet. Terwijl hij heel goed wist dat zijn dochter was, terwijl hij heel de tijd ervoor, namelijk 33 jaar lang, Delphine beschouwd had als zijn dochter. Maar toen was hij zo bang van de publieke opinie, denk ik, dat hij komaf wou maken met haar en zeggen van: je bent mijn dochter niet, verdwijn, ik wil niks meer met jou te maken hebben, denkende: ze laten mij toch met rust. Want dan hebben ze buiten Delphine gerekend, die ze beginnen vechten dan. En nou is er al heel veel de afgelopen jaren te doen geweest, hè, zei u ook al. Het heeft heel België bezig gehouden. Nu op deze manier het levensverhaal naar buiten. Waarom nu en wat moet het gaan toevoegen? Wel, ik ken Delphine 20 jaar persoonlijk. We hebben elkaar ontmoet 20 jaar geleden toen ik een documentaire over haar maakte als artieste in 2001. En het klikte tussen haar en mij en we zijn contact blijven houden. Want ze is kunstenares, hè? Ja, ze maakt sculpturen en installaties en schilderijen. Dat deed ze al lang voor 1999, want ze is naar een kunstschool in Londen gegaan, Chelsea School of Arts, waar ze op haar 18e beginnen studeren is. Dat is in 1986, dus ze was al een carrière aan het uitbouwen in Londen. En toen zei de koning plots: ik ken jou niet. En dan is ze beginnen vechten. Heeft ze contact met hem gezocht heel lang. Ze heeft eigenlijk niet onmiddellijk een rechtszaak begonnen. Toen hij zei: je bent mijn dochter niet, heeft zij 12 jaar lang proberen contact te leggen met het hof, hem brieven geschreven, mensen die hem kenden gecontacteerd, zelfs een kardinaal gecontacteerd die hij goed kende. En er kwam nooit reactie van het hof. Integendeel, het hof en mensen in de omgeving van het hof boycotten haar kunst, boycotten haar privéleven. En dat maakte het voor haar en haar familie heel erg moeilijk. Maar dan blijft mijn vraag, waarom nu dit hele verhaal... prima, maar waarom nu dat hele verhaal in deze serie? En wat gaan we nog leren, zeg maar, wat we nog niet weten? Klopt, waarom nu dit verhaal? Omdat 52 jaar lang iedereen over haar een opinie gehad heeft. Ze heeft nooit gesproken. Ze heeft nooit met de pers gesproken voor nu. Laat ons zeggen, toch niet zo openlijk over de situatie met haar vader. Eerst tot haar 17 wist ze niet wie haar echte vader was. Ze dacht toen dat Jacques Boel, want vroeger heette ze Delphine Boel, dat haar vader was. Dat is de ex-man van haar moeder. Dat was zogezegd haar vader. Tot dan, op haar 17e, komt ze te weten dat koning Albert haar vader is. Is ze heel blij om, maar ze moet erover zwijgen. Iedereen heeft commentaar over haar. 1999 komt het boek uit. Ze moet weer zwijgen van de koning en van het hof. Iedereen heeft commentaar over haar. Ze zoekt 12 jaar contact. Daarna komt er een rechtszaak. Nooit kan ze praten. En dus heeft ze tegen mij gezegd, 2 jaar geleden, Chris, ik vertrouw jou. Nu kunnen we beginnen aan een documentaire. Want nu wil ik voor eerst, eens en voor altijd, mijn verhaal brengen. Wil ik vertellen hoe ik mijn leven ervaren heb. Welke moeilijkheden ik heb doorgemaakt als een kind dat eerst erkend werd en daarna verloochend werd. De moeilijkheden die ik gevoeld heb, wil ik nu eens vertellen. En ik wil dat nu 1 keer doen, nu dat alles achter de rug is. En daarna wil ik er nooit meer over praten met de pers. En dat heeft ze nu gedaan in deze documentaire, heel openlijk. 3 dagen lang heb ik haar geïnterviewd. Ik mocht vragen wat ik wou. Ze heeft over geen enkele vraag gezegd. Ik antwoord daar niet op. Ze was heel erg open. Dus ze heeft voor 1 keer haar verhaal gedaan en nu wil ze er niet meer over beginnen. Ze wou dit hoofdstuk van haar leven afsluiten en nu een nieuw leven beginnen. En dat is hetgeen dat ze nu gaat doen. Laten we eens, want we hebben een paar fragmenten van dus dat gigantisch lange, uitgebreide gesprek dat jij met haar hebt gevoerd. Je noemde het net al, ze heeft hele lange tijd niet geweten wie haar vader was. En dat zien we dan dus ook in de serie als het gaat over Albert, die de moeder van Delphine blijft bezoeken. We would go on holiday on his yacht. In Sardinia or... He was kind of in the middle of the sea, really. I mean, we wouldn't go on shore much. I do remember it was nice. He was with his friends and my mother's friends, but very close ones. But then again, I didn't know he was my father at that time. What I learned is that everybody knew, even the crew on the boat knew that I was his daughter. But I was the only one who didn't know. Ja, dit is dus stupid. In de tijd dat het sowieso allemaal geheim werd gehouden, dat Albert naar Engeland ging, dat hij op bezoek ging. Waarom werd voor haar alleen geheim gehouden dat hij haar vader was? Haar moeder was bang dat zij zich voorbij, de mond voorbij zou praten als kind. En dus heeft ze het pas gezegd toen zij een jonge volwassen vrouw was. En toen de moeder dacht enerzijds, ze gaat het toch te weten komen via. Want zelfs haar neef, haar familie, er woonde een neef bij Delphine in Londen. Een huisgenoot. Ja, die wist het wel. Dus iedereen die rond haar, die moest het zwijgen. En toen dacht de moeder, ja, ik ga het haar moeten vertellen, want het gaat anders gaat ze toch te horen komen en dan gaat ze kwaad zijn op mij. Dus op haar 17 heeft haar moeder het dan verteld. En toen was Delphine heel erg gelukkig dat koning Albert haar vader was. Niet omdat hij op dat moment nog een prins was, niet omdat hij koninklijk was, maar gewoon omdat hij een aangename man was, die altijd op bezoek kwam. Zogezegd een goede vriend van haar moeder. En ze vond hem heel leuk. En toen vernam ze dat haar vader was. Dat vond ze ontzettend goed nieuws. Want ze had het voordien, door al die spanning, die leugens die ze voelde rondom haar. Ze zag ook dat iedereen naar haar keek in Londen en in die familie van haar moeder. Iedereen keek naar haar en ze dacht, waarom kijkt iedereen zo naar mij? Ben ik zo lelijk dan? En dan heeft ze anorexia gehad. Heel zwaar, een paar jaar. Is ze kritiek geweest op een bepaald moment. Levensgevaarlijk, anorexia. En toen ze vernam op haar 17e van haar moeder van koning Albert is jouw vader, prins Albert, excuseer op dat moment, en je kunt hem blijven zien vanaf nu, dus geen enkel probleem, het gaat veel openlijker gaan, is ze gerelaxed, is ze van die anorexia afgeraakt, is ze gaan studeren en ging alles veel beter, want voordien werd ze van de ene school, kostschool in Engeland, naar de andere gestuurd omdat ze rebels was, omdat ze opstandig was. En ineens viel haar leven in een plooi op haar 17, omdat ze de waarheid kende. En toen is haar leven eigenlijk op de rails geraakt, van haar 17e tot haar 31e, op het verschrikkelijke moment dat haar vader dan eens plotseling zei van je bent mijn dochter niet. Laten we nog even luisteren naar als Delphine inderdaad 17 is en haar moeder haar de waarheid vertelt over haar vader. So she told me that Albert was my father. Oh, thank God. And that's all she said. It didn't seem to disturb her. It didn't seem to give her a shock. It just was like if she probably felt it. It was just fantastic when she told me not because of who he was. I didn't give a flip he was a prince. I really couldn't give a flip. In fact, I probably wished he wasn't, so I probably wouldn't have had to keep a secret. And I liked Albert's character, so I was relieved that I came from him. Dat heb je net toegelicht, hoe ze dit deel ervaren heeft. Dan maken we een sprongetje inderdaad, of een sprong naar 2001. Dus dat moment dat hij zegt, ja, je bent mijn dochter niet. Hoe moet dat voor haar emotioneel geweest zijn? Een man die ze aardig vond, die ze leuk vond, die haar vader was. En ineens dat. Dat is de schok van haar leven. Dat heeft haar hele leven lang, tot nu, beïnvloedt dat haar karakter, haar instelling. Dat heeft een vreselijke schok meegebracht. Vanaf dat, op dat moment dacht ze dat haar wereld instortte. Ze herinnert zich dat moment. In elke nanoseconde vertelde ze mij 10 keer opnieuw hoe ze zich toen voelde. Vreselijk. Ze snapte het gewoon niet. Out of the blue. Een man die je graag ziet, die je vader is, en die plotseling zegt, ik heb niks met jou te maken, durf nooit nog naar mij bellen. En toen zei ze tegen haar vader, maar iedereen zegt dat ik op jouw moeder lijk, op koningin Astrid. En hij zei, durf nooit zeggen dat jij op mijn moeder lijkt, want ik wil niks met jou te maken hebben. Ze snapte het niet. Ze heeft dan 100 keren geprobeerd van naar hem te bellen, brieven te schrijven, met hem in contact te komen. En geen enkele keer heeft hij geantwoord. Dat heeft haar enorm getekend. Heeft haar enorm verdriet gedaan en heeft haar eigenlijk gekraakt. En dat heeft haar 10 jaar in die zin in de ban gehouden. En dan in 2011 komt... Wat is het moment dat ze besluit een advocaat in te schakelen en nu gaan we aan de gang? Het was 2013, heeft ze dan. In 11 heeft ze inderdaad contact opgenomen met een advocaat. Via een advocaat met de koning. Dat was nog geen rechtszaak. Maar toen heeft ze tegen de koning via een advocaat een brief laten schrijven. Een officiële brief van. Kijk, ik word in mijn leven geboycott. Omdat ik jouw dochter ben en het niet mag zeggen, blijkbaar. Ik bijvoorbeeld, als ik als kunstenares mij aanbied met een wedstrijd van de ING Bank bijvoorbeeld in Brussel. Of een interview wil met een magazine. Dan krijg ik achteraf nieuws van we gaan het toch maar niet doen, want we willen geen heibel met het koninklijke paleis. Waardoor haar carrière gefnuikt werd. Als haar kunst werd uit gebouwen gehaald, bijvoorbeeld. Bepaalde stadhuizen hadden kunst van haar. En dan kwam er iemand van de koninklijke familie op bezoek en werd die kunst weggehaald. Als zij op een feestje waren en er was iemand van de koninklijke familie, werden zij vriendelijk verzocht om te vertrekken. En wat heeft de doorslag gegeven om naar een advocaat te stappen? Dat is op het moment dat zij merkte toen ze een rekening wou openen voor haar zoon, Oscar. Ze heeft 2 kinderen, Josephine en Oscar, een meisje en een jongen. Toen ze voor haar zoon een rekening bij de bank wilde gaan openen, merkte ze dat dat niet kon, omdat zij, maar ook haar kinderen, op een zwarte lijst stonden, zonder dat ze dat wisten. Waarom stonden ze op een zwarte lijst? Een internationale lijst, wereldwijd verspreid, waarop dat stond dat ze ongewenst persoon is. En ze snapten het niet. En toen bleek dat ze eigenlijk met haar hele familie nergens nog terecht konden. Niet bij een bank, niet bij een lening, nergens. En toen heeft ze gedacht van, ja, dit kan toch echt niet meer verder. En toen is ze met een advocaat naar de koning gestapt om te vragen, alsjeblieft, laat het met mij trekken om te zeggen, ik ben jouw dochter. Meer vraag ik niet. Ik vraag geen erkenning. Ik vraag gewoon dat jij zegt publiekelijk, dit is mijn dochter. Meer niet. Zoals in de serie ook wordt gezegd, ze wordt 31 jaar verborgen, vervolgens 14 jaar genegeerd en daarna een rechtszaak van 7 jaar tegen de hoogste machten. Jij, Chris, kent haar nu inmiddels 20 jaar. Jullie noemen elkaar hartsvrienden. Dan zegt ze tegen jou, ik praat met niemand. Maar als ik ooit kan gaan praten, dan doe ik het via jou, Chris. En nu ga je dat verhaal brengen, morgenavond te zien in België op televisie. Dit moet toch de spannendste periode van jouw leven zijn. Eigenlijk wel. Ja, ik heb er 20 jaar naartoe geleefd. In de zin van, ik wist dat het ooit zou zo ver komen. En dan dacht ik, ja, dan moet het echt wel het verhaal zijn zoals Delphine het echt wil brengen. Want ik heb oorspronkelijk gedacht, ik maak er een documentaire van met de tegenpartij. Maar dan heb ik het Koninklijke Paleis gecontacteerd in Brussel. De woordvoerder van de koning ook. Maar die wilde niet meewerken. Die zegde heel vriendelijk van, veel succes met jouw documentaire, maar wij doen niet mee. En toen dacht ik, ja, Delphine, laat ons gewoon jouw verhaal brengen. Iedereen heeft al eens een verhaal over jou verteld. Laat eens gewoon jij en jouw directe vrienden, mensen die jou goed kennen, aan het woord. En dan heb je voor 1 keer jouw verhaal verteld. En Ja, voor mij was het ook wel spannend, want het is een orgelpunt van 20 jaar. Ja, laat ons zeggen, ik ben geen 20 jaar lang ermee bezig geweest, maar het is wel zo dat we als vriend, ik ben ook bevriend met haar man en met haar moeder en met de kinderen. We praten er wel eigenlijk heel regelmatig over. En we wisten dat er op een dag eindelijk eens haar verhaal kon komen. En door, ja, door de uitspraak van de rechter nu kunnen we dat naar buiten brengen. Ja. Is dit in die zin dan haar eerste en haar laatste keer dat ze hier wat over vertelt? Ik denk het wel. Dat is haar bedoeling. Dat ze nu één keer heel lang, heel gedetailleerd, heel open haar verhaal vertelt. En dan, over die periode tenminste, zwijgt. Ze wil gewoon een nieuwe periode starten als kunstenares. Ze wil opnieuw contact met haar vader. Heel merkwaardig. Ze heeft heel goed contact met haar vader ondertussen weer. En met de koninklijke familie. Ze wil die relatie weer opbouwen. Ze wil een nieuwe fase in haar leven beginnen. En door die documentaire wil ze die vorige fase gewoon afsluiten. Dus ze is niet van plan om daar nog interviews over te geven. Wel over de toekomst, over hetgeen dat er nu gaat gebeuren, over haar kunstenaarschap, dat kan allemaal. Maar over dat verleden wil ze eigenlijk niet meer praten. Nee, want om het verhaal dus even af te maken, er is een DNA-test gedaan door koning Albert, er is een uitspraak en er is dus nu erkenning na al die jaren. Gaan jullie morgen samen kijken? Nee, niet gepland. Nee, want, ik kan met een paar vrienden kijken, maar ik heb het niet met haar gepland. Nee. Verwacht je nog enige reactie? Want je hebt dus alle ruimte en alle vrijheid gekregen van het Koningshuis, zeg je. Verwacht je nog een reactie? Of hebben ze eigenlijk al gekeken naar de afleveringen? Ja, vorige week is er de woordvoerder van de koning, van koning Philip, is vorige week naar de 3 afleveringen komen kijken. En ik denk dat hij gerustgesteld was. Hij was niet van plan om te komen censureren, want dat was onze bedoeling ook niet. Hij kreeg geen inspraak. Maar hij had gevraagd of de koning had gevraagd of zijn diensten mochten komen kijken om voorbereid te zijn op vragen van de pers. En dus de woordvoerder van koning Philip is komen kijken en heeft gezegd oké. En dan gaan ze daarmee aan de slag, denk ik. Ik denk dat ze nu vragen aan het voorbereiden zijn. Ja. Goed, dank voor jouw toelichting op dit bijzondere project dat dus morgenavond te zien is. Wordt het eigenlijk ook nog op een Nederlandse zender uitgezonden? Laat ons hopen. Op dit moment was het een co-productie tussen een Franstalige en een Nederlandstalige Belgische zender. En de bedoeling is dat het wereldwijd verkocht wordt. Dus ik denk wel dat het in het buitenland en ook in Nederland zal te zien zijn. Voldoende belangstelling, denk ik. Mag je danken voor je uitgebreide verhaal en toelichting. En je een mooie avond wensen morgenavond. Dank je wel. Michel, dank je wel. NPO Radio 1. Maakt het 10:30. Hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De gemeenten in het Groningse aardbevingsgebied roepen inwoners die gisteren geen subsidie meer konden vragen op om dat toch te doen. Ze kunnen daarvoor vanaf maandag terecht bij die gemeente. Gisteren bleek dat met het bedrag dat de Rijksoverheid beschikbaar heeft voor een opknapsubsidie nog niet de helft van de gegadigden kon worden geholpen. De gemeenten vinden dat de Rijksoverheid het budget moet verhogen. Een aantal gemeenten roept premier Rutte in een brandbrief op om de sluiting van niet-essentiële winkels op te heffen. Ze vrezen dat veel ondernemers anders het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeiden ook al dat de economie vanaf zaterdag weer open moet. De afgelopen dagen lijkt het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland te stabiliseren, maar het RIVM verwacht dat de daling niet lang zal aanhouden. Het hoge aantal besmettingen zal ongetwijfeld leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen, heeft Aura Thieme gezegd. En opnieuw past een Amerikaanse vliegmaatschappij haar vluchtschema's aan, omdat het aantal coronabesmettingen onder het personeel snel toeneemt. Bij United Airlines in Newark bijvoorbeeld heeft zich een derde van het personeel ziek gemeld. Langs de lijn en omsteken. Ja, je hebt vast wel eens een skispringer door de lucht zien vliegen. Op televisie of zo, hè? Garmisch-Pad. Een keer als je het nieuwjaar altijd na het nieuwjaarsconcert altijd gezellig even een paar skivliegers zien. Maar heeft u ze ook wel eens horen voorbij komen? De serie Het Geluid van Sport is terug. En verslaggever Steven Dalebout brengt in kaart hoe topsport klinkt. Komende weken gaat hij langs bij Olympische wintersporters. En in deze eerste aflevering is dat Zara Marita Kramer. Zij is volgende maand in Peking medaillekandidaat bij het skispringen. Als je naast de schans van Hinsenbach in Oostenrijk gaat staan, kun je de voorbijvliegende skispringers bijna aanraken. Ik ben hier voor Sara Marita Kramer en ik kan mijn oren niet geloven als zij langskomt zweven. Het is een beetje, ja, alsof je gewoon door de lucht vliegt. En dat is ook wat deze sport eigenlijk zo gaaf maakt. Als je zeg maar een goede sprong hebt en je merkt meteen na de afsprong van deze gaat ver, dan is er echt zo'n kick. En ja, ik weet niet, dan ben je gewoon hoger, dan heb je meer speed in de lucht en het is allemaal nog net ietsjes gaver. Je zou Kramer een vliegende Hollander kunnen noemen, maar eigenlijk klopt dat niet. Kramer is geboren in Nederland en emigreerde als kind naar Oostenrijk. En voor dat land is Kramer nu medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Vandaag neemt ze ons stap voor stap mee tijdens een sprong, zodat wij precies kunnen horen wat zij ook hoort. Zometeen het vlieggedeelte, maar we beginnen helemaal bovenaan de schans. Het uitzicht over Hinsenbach is hier prachtig. Maar Kramer is vooral bezig met haar materiaal. Ze staat op een ijzeren trap naast de schans. Nou ja, je moet gewoon zeg maar je equipment, je schoenen vastmaken en je pak goed aandoen. En dan focus je meestal nog een keer goed op de sprong. Dus dan neem je zeg maar alles nog een keer door, de techniek en zo. En gewoon probeer je het een beetje voor te stellen en zo. Ja, en dan ga je op de balk zitten en dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Dan is het gewoon gaan en gewoon hopen dat je ver vliegt. Kramer klimt nu op een ijzeren balkje en duwt haar skis in het bevroren spoor. Ze kijkt naar beneden, het dal van Hinsenbach in. Ter hoogte van de plek waar ze zo meteen af moet springen, staat haar coach met een vlaggetje in de hand. Ja, precies. Die moet zeg maar de schans zeg maar vrijgeven. Zeg maar, als er veel wind staat of zo, dan zwaait hij het vlaggetje niet. Of als er net iets gebeurd is, dan zwaait hij geen vlaggetje. Dus dat is altijd gewoon een safety. Ja. Dan gaat hij met de vlag naar beneden of hij doet met zijn hand zo. En dan is het gewoon een teken van gaan. Daar gaat ze. 6 seconden lang maakt Sarah Marita Kramer snelheid. Ze kan geen andere kant op dan naar beneden. Ze stormt af op de schanstafel, zoals dat heet. Dat is waar ze zometeen af zal zetten. Je probeert zeg maar zo'n goede positie mogelijk in te nemen. En dan, zodat je zoveel kracht in kunt zetten zeg maar bij de afsprong. Ja, het is een hele aparte sport eigenlijk. Ja, je moet je gewoon heel goed kunnen voorbereiden dan op precies die afzet. Maar ja, het zijn natuurlijk maar een paar honderdste van secondes. Dus het is allemaal heel erg automatiseerd en ja, heel veel oefenen. Eigenlijk is de kunst zeg maar om precies goed af te zetten. Maar ja, je hebt meestal ook... Het is ook de kunst om niet altijd perfect te springen en alsnog ver te springen. Want om altijd die perfecte sprong te maken is eigenlijk bijna onmogelijk. Die gebeurt je soms, maar niet altijd. Dus je moet eigenlijk een sprong leren met die je ver vliegt, die eigenlijk vaak werkt. Om nou echt goed te kunnen horen wat Kramer zelf ook hoort, heb ik achter op haar helm een microfoontje geplaatst. Daarmee zijn alle details en de sprong zelf van dichtbij te volgen. Beeld je weer in dat je bovenaan de schans staat en stel je dan voor dat je je naar beneden laat glijden. Wanneer weet je of het een goede sprong is en waar leid je dat uit af? Meteen na de afsprong eigenlijk. Want dat is zeg maar de fase dat je van je afsprong in je vliegsysteem komt. En als je sprong goed was, dan gebeurt dat net ietsje soepeler dan normaal. En dan krijg je net ietsjes meer hoogte. En dan, ja, dan is het gewoon nog een kwestie van speed maken in de lucht. En alsnog je skis niet wegduwen. Het is ja, een beetje heel veel gevoel moet je hebben. En speelt geluid daarbij een rol? Zelf in de lucht hoor ik het niet. Nee. Ja, je hoort alleen maar geruis dan, neem ik aan. Nee, je hoort eigenlijk helemaal niks. Hoor je niks? Nou, tenzij er staan 10.000 fans onderaan de schans te juichen. Maar zelfs dat hoor je eigenlijk niet, omdat je zo in je element, zo in je focus zit, dat je zelfs dat meestal niet echt realiseert. Het is een soort van stille wereld. Als wij jou zien vliegen, dan is het in jouw hoofd stil. Ja, redelijk wel, ja. En dat laatste wat je hoorde was de landing. Hoe verder je springt, hoe lastiger die landing wordt. Maar daarbij gebruiken deze schansvogels vooral hun haviksogen. Het bijbehorende geluid in skispringen is magistraal mooi, maar het gebruik ervan is volgens Sara Marita Kramer niet zozeer noodzakelijk voor een goede uitvoering. Het is eigenlijk meer een kwestie van timing met je ogen en niet per se geluid, want dat is iets wat je zelf eigenlijk ook helemaal niet hoort of zo. Je hoort het niet wanneer je nou bij de afsprong bent of zo. Dus het is meer een kwestie van kijken en gevoel, zeg maar, die radiusdruk, die heb je ook al bij de voor de afsprong. Zeg maar, het gaat stijl en dan wordt het vlak. En dat is dan, zeg maar, het moment dat je je spieren voelt van nu moet ik gaan. Als je een sprong doet of in de lucht bent, is het eigenlijk echt gewoon een paar seconden van de wereld weg. Gewoon zo in je element en zo in je, ja, in iets anders dan eigenlijk in de wereld. En ja, als je dan landt, dan is het allemaal gewoon weer normaal. Dan realiseer je ook eigenlijk pas daadwerkelijk wat er net allemaal gebeurd is. Ja, het geluid van de skisprong van Sara Marita Kramer. En denkt u, jeetje, doen we daar ook al mee voor de medailles? Ja, zij doet wel mee, maar ze doet voor Oostenrijk mee. Volgende week aflevering over schaatsen, serie Geluid van Sport. Uitgebreidere vorm, ook te luisteren als podcast. Het geluid van sport. I'd sit alone and watch. Ja, we draaien er weinig, maar we hoeven ook weinig op het lijstje te kijken vanavond. Radio Kaka, ik geloof van Queen, meen ik. Het is bijna 11:15 langs de lijn en omstreken. Vlak voor kerst kreeg ijsstadion Tialf een miljoen euro cadeau van het kabinet. De ijstempel staat al lange tijd in het rood, maar er is een groot probleem. Want overheidssteun wordt door de Europese Unie al snel gezien als illegale staatssteun. Maar daar hebben ze in Friesland nu een list voor verzonnen. Aan de lijn is gedeputeerde van Friesland en ook groot aandeelhouder van Tialf, Friso Douwstra. Goedenavond. Goedenavond. Er is een list verzonnen. Hoe ziet die eruit, die list? Nou, dat is toch gewoon een Europese regel die al jaren bestaat. Maar die wij passend vinden en ook blijkt te zijn om die af te helpen. Oké, okay, wat voor afspraak is dat? Nou, dat is dat wordt misschien wat technisch. Ik ga het makkelijk proberen te maken. Dat is een regel vanuit Europa en dat noem je DAEB. Dienst Algemeen Economisch Belang. Dat zijn allemaal regels waardoor je als overheid een dienst als deze zou kunnen steunen. Zolang er maar niet een soortgelijke is die dat ook heeft. Nou, vind een soortgelijke als Tialf. Die vind je niet zo snel. En waar ook blijkt dat je als overheid niet zomaar een commerciële markt en een vrije markt gaat ontwrichten op het moment dat je daar geld aan geeft. Dat noem je zo'n DAAP. En daar zijn allemaal richtlijnen omtrent. En als je daar voldoet, dan mag je dus wel geld geven. Maar goed, dan hebben we Tialf, een verliesleidend bedrijf. En dan zegt de Europese Commissie dat is een dienst van algemeen economisch belang. Dat is toch gek? Nou, nee. Of het zo'n dienst is, dat bepaalt in dit geval degene die het geld geeft zelf. Dus de provincie Friesland onder andere. Gemeente Heerenveen ook en de Rijksoverheid dus sinds kort gelukkig ook. Alleen wil je daar achteraf geen gedoe mee krijgen met Brussel, dan moet je dus aan al die regels voldoen. En daar heb je heel veel afstemming voor nodig met Brussel. En die hebben we gevonden. En eigenlijk is het niet zo gek, hoor. Ik bedoel, Tialf een bedrijf, ja en nee. Het is ook een voorbeeld in de sportwereld, in de gezondheidswereld, voor de breedte en de topsport. Het is dé medaillemachine voor Nederland, ook zo meteen in Peking weer. Het gaat verder dan alleen even een bedrijf. Het is niet commercieel op zichzelf te draaien. En dat is ook echt een reden dat een overheid moet bijspringen. En volgens mij, voorkeur van onze politiek, maar ook voor mij persoonlijk, wil Nederland, wil Friesland niet zonder Tialf. De medaillemachine, is dat ook wat u dan op de mail heeft gezet naar de Europese Unie? Het had gekund. Het hangt daar prachtig aan de muur. Maar nee, die mail op die manier is niet de deur uitgegaan. Maar even praktisch geredeneerd, want er moet geld bij Tialf. Dat kan op deze manier ondervangen worden. Maar waar komt het geld dan vandaan? Komt dat dan ook van de provincie voortaan? Nou, dat kwam het al. Hè. Om even niet te schrikken, hou je vast. Sinds de verbouw van het huidige Tialf tot en met nu zit er al provinciaal en gemeentelijk, dus de gemeente Heerenveen in de provincie Friesland, 56 miljoen euro in. Ah. In de hele verbouw. En de Rijksoverheid niet. En die heeft sinds kort ook een bijdrage toegezegd om de exploitatie en ook de vervangingskosten van als er een apparaat kapot gaat, om die te helpen. Dus er zit al heel veel in. En dat is ook echt nodig om het draaiende te houden. En nou kan ik me voorstellen dat er misschien anderen in Friesland denken, nou, wij willen dan ook wel dienst van algemeen economisch belang zijn. Dus dan bellen we nog maar eens even op met meneer Douwstra. Nou, dat mag altijd. En als er ook echt aanleiding toe is, dan gaan we erover. Uiteindelijk in ons geval natuurlijk de Provinciale Staten. De democratische vertegenwoordiger. En als het voldoet aan die regels, dan is dat ook zo. Die zijn er niet zoveel, hoor. Wat ik al zei, er moet echt niet een gelijke zijn. Er moet aantoonbaar zijn dat er aan geen gelijke is. Echt een algemeen belang gediend wordt. En daarnaast ook aantoonbaar dat het zonder overheidssteun niet kan draaien. Als je die bij elkaar oplust, plus nog heel veel juridische uitleg. Ja. Pas dan kun je er eventueel aan gaan voldoen. Dus dat is niet zomaar het geval. Moet Tialf ook wel op de een of andere manier beter op zijn geld gaan letten? Of doen ze dat eigenlijk best wel goed? Beide. Ze zijn dat steeds beter gaan doen. Ze doen dat nu ook. Het is een klein team. Hè? Dus zo'n sporttempel op topniveau. Waar gewoon ook schoolklassen uit de omgeving trouwens ook schaatsen. Maar een paar uur later Sven Kramer in de zijne. Dat heeft Tialf de afgelopen jaren met een heel klein team echt wonderlijk gedraaid. Daar werken op dit moment 15 mensen. En dan draai je zo'n enorme sporttempel met heel veel vrijwilligers er nog bij. Dus men heeft daar echt wel de tering naar de nering gezet. En enorme besparingen doorgevoerd. Dus alle complimenten aan de mensen die in dat team zitten en ook heel veel betrokkenen eromheen. Maar ja, naar de toekomst toe zal er ook wel echt nog wel verder verscherpt moeten worden. Hoe kunnen we misschien meer geld verdienen? Hoe kunnen we meer sponsoren binnenhalen? En hoe kunnen de andere commerciële activiteiten ontplooid worden? Tuurlijk, daar moeten we continu mee bezig blijven. Want u zegt er is al 56 miljoen euro inmiddels ingestoken. Nog steeds staat Tialf in het rood. Hoezo lukt het niet om daar dan een winstgevend project of een winstgevende medaillemachine van te maken? Nou, deels is die uitleg best wel logisch. Op het moment dat je een topsport en een breedtesport schaatsbaan bent, dan houdt het in dat je dus niet de hele dag door losse kaartjes kunt gaan verkopen voor het schaatsen tegen een goed commercieel tarief. Want die topsporters moeten er ook op. En als die topsporters erop zitten voor hun training, wat wij als heel Nederland super belangrijk vinden, en terecht, dan kan de breedtesport er weer niet op. Dus dat verdrijft elkaar. Datzelfde geldt voor bepaalde wedstrijden. Schaatsen is geen voetbal of honkbal wereldwijd met honderden miljoenen en dikke tonnen per maand aan inkomen. Dat is niet het geval. Dus het is niet zo dat je daar ook met een enorm rijke schaatsbond of iets dergelijks te maken hebt die er even makkelijk inspringt. Ja. Dus ja, het is ook een stuk van wat wil je? Wat wil je als Nederland? Je wil het schaatsen belangrijk, het sporten ook. Is dat een stuk ideeel en emotie? Zeker. Maar kijk ook wat dat doet voor onze jeugd en de gezondheid in de toekomst. Kijk eens wat voor innovaties dat oproept. Kijk eens wat we daarmee als Nederland uitstralen. Dat hangt allemaal samen. Ja. Maar het is niet een heel rijke sportgebied. En een schaatstempel met alle techniek die erbij komt te kijken. De mix van gebruik van breedte en topsport. Ja, dat is wat lastiger dan een voetbalveld leeghalen en er een podiumblok op zetten om vervolgens een concert te houden. Ja, nu is Tialf dus een dienst van algemeen economisch belang. Is met deze status de toekomst dan verzekerd van het stadion? Een heel groot deel de goede stap dichterbij gekomen. En we doen het echt in kleine stapjes. De politiek ook in Friesland, maar ook in de Tweede Kamer heeft u kunnen zien, is erg betrokken. Om nou te zeggen, we zijn er en het is allemaal klaar en hatsenflats. Moet ook eerlijk in zijn, nee, nog niet. We blijven het op de voet volgen, kleine stapjes. De Tweede Kamer heeft ook de regering de opdracht gegeven om los van deze bijdrage voor dit jaar, om op korte en lange termijn te komen tot een oplossing. Dus ook de Rijksregering, het ministerie van VWS, moet bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen. Ook als dat inhoudt dat zij structurele lange termijn daar gewoon in moeten bijpassen. Het staat ook in het regeerakkoord, ook een bedrag voor genoemd. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan zijn we er niet. Ik vind dat wij als overheden en als samenleving wel verplicht zijn om elk jaar dat beter te maken. Goed. Dank provinciebestuurder Friso Douwstra over de speciale beschermde status die Tialf krijgt. En dan op deze dag gaan we nog even aandacht besteden aan iemand die, je zou wel de Nestor van de Nederlandse sportjournalistiek mogen noemen. Presentator, commentator, verslaggever, alles was hij ook vooral veel met schaatsen. Mart Smeets is vandaag 75 jaar oud geworden. Dan komt Galopin en Galopin roept: aidez-moi, s'il te plaît, aidez-moi. Hallo, les garçons, hallo. Zie hem nooit meer. Hier, zijn kinderen, zijn opa, zijn tante Emilie en oom Jacques. Allemaal, ja, hij was er voorbij gereden. Hij wist niet meer hoe ze eruit zagen. Grijs is het midden tussen zwart en wit. En je moet niet het midden zoeken. Nee, dat moet je als journalist niet zoeken. U krijgt hier subliem en camerawerk en regiewerk en wielerwerk in beeld. Dit is zoals je het graag wil zien. Schitterend om het zo in beeld te brengen. Mart Smeets, goedenavond, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, wat voor dag is het of is Mart Smeets gewoon hard aan het werk op zijn verjaardag? Ik heb gewerkt, ik heb een radioprogramma gemaakt, ik heb een stuk geschreven. We hebben laat gegeten en ik zit nu mijn e-mails te lezen en ik heb een mail van de ex-burgemeester van Valkenburg die mij feliciteert. Ah. Ik heb een mail van degene met wie ik 55 jaar geleden op de middelbare school zat en die feliciteert mij. Ik moet er eigenlijk een beetje om lachen, maar ik vind het toch ook wel op een of andere manier leuk. Nou, geniet er op die manier ook van. Sport is sport ooit één dag anders geworden in jouw leven? Bijvoorbeeld toen je 5 jaar geleden bij NOS stopte? Of is sport nog dagelijks gewoon iets wat je tot je neemt? Ja, ik ben de hele dag daarmee bezig. Als ik 's ochtends wakker word, dan is het eerste wat ik doe de NBA-uitslag. En dat doen mijn vrouw en ik samen. Dan lees ik de wedstrijd voor. Dus dan ook Cleveland tegen Oklahoma. En dan mag zij de uitslag geven. En dat doen we al tijden. Dat doen we al jaren. En dan kijkt zij of ze slim is. Of ze inziet wat er gebeurd is. En daar begint het mee. En ik ga zo direct in bed liggen. En dan zoek ik iets Amerikaans op. Dan ga ik toch wel kijken naar college basketbal. Ik hoop dat er nog een NBA-basketbalwedstrijd is. Ik wil nog eens misschien een slurpje Nederlands voetbal meenemen, maar dan niet meer dan 17 seconden. Ja. Dan zoek jij over 24 dagen natuurlijk ook de winterspelen op. Nu hadden wij vanavond chef de mission Carl Verheijen te gast. En met hem hebben we vooruitgeblikt. Heb jij er eigenlijk zin in? Of ik er zin in heb, vind ik niet zo belangrijk. Ik ben kijker van afstand. Weten jullie overigens dat Carl Verheijen bij de Olympische Spelen in 2010, dat schiet me nu meteen in mijn harsers. In 2010 was Carl Verheijen de reserve voor de achtervolgingsploeg. En toen is hij al die tijd in Calgary gebleven. Hij trainde dagelijks in Calgary, want je wist nooit of hij opgeroepen werd. En ik heb dat zo'n enorme opoffering van hem gevonden. En zo knap, dat ik grenzeloze bewondering voor hem kreeg, dat hij zich daar in 2010 zo voor opofferde. Dat vond ik fantastisch. Want hij hoefde niet te komen, maar hij is al die tijd in zijn eentje in Calgary gebleven, omdat hij nog opgeroepen kon worden. Dat vind ik geweldig. Hij vertelde er ook iets over, inderdaad, dat hij die spelen op die manier beleefd had. Het schaatsen aan zich, hoe kijk je naar het schaatsen en ook alles wat er weer lekker omheen gebeurd is? Want dat is ook al levensvang, toch? Ja, maar toch? Dat erom, Tom, alsjeblieft, het is sport in Nederland. Dus daar wordt altijd, als de spelen komen, dan wordt dat belangrijk. En natuurlijk is dat geklooi van die schaatsmanieren van afgelopen weekend, dat valt weer op. En natuurlijk mag je daar wel om lachen en dan mag je de vinger op de zere wonden leggen. Maar het schijnt erbij te horen. Dan weten we weer niet hoe we met schaatsers moeten gaan praten. En dan hebben we weer ruzie op de ene coach of de andere coach moet staan. Dat is helemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat je heel goed met die sportmensen moeten omgaan. En die moet je de ruimte geven en die weten heus wel wat ze moeten doen. Dus dat vind ik interessant. Maar ik heb dit weekend vol verbazing gekeken naar een soort van Maduro-Dam-uitvoering van een sportwedstrijd. Ja. En die Olympische Spelen schaatsen, blijf je daarvoor op? Ja, dat denk ik wel. Als ik het al niet doe, dan doet mijn vrouw het wel. Want die is nog 16 keer fanatieker dan ik. En die kent ook al die mensen. Ik wil graag zien wat Sven Kramer doet. En omdat ik dat, die man die bewonder ik op een of andere manier, heb ik leuke filmpjes meegemaakt. En ik vind het mooi dat hij hier zijn zwanenzang gaat kennen. Zwanenzang, dat vullen wij in met dan verlies je. Nee, hij heeft tot nu toe van zichzelf gewonnen. Hij met een zere rug gaat hij op die 5 kilometer rijden. Ik wens hem het allerbeste, maar ik ben volkomen neutraal in deze. Wie er wint vind ik nooit belangrijk. Ik ben nooit voor rood, wit, blauw of voor oranje geweest. Ik volg het en ik zie nieuwe tendensen en dat vind ik leuk. Nu nog een wijntje vanavond, Mart, om de verjaardag mee af te sluiten. Ja, die heb ik voor me staan. En die heet La Sastreria, een Grenache 2019. Nou, lijkt mij een mooi moment om je niet verder te storen. Dank voor je uitleg even. En op weg naar nog heel veel sportjaren. Mart Smeets, dank je wel. Hoi. Zijn we er doorheen voor vanavond wat Langs de Lijn en Omstreken betreft. Maar niet getreurd, morgenavond 8:30 zijn we er weer met dan schaker Jordan van Foreest over de Tata Steel toernooi. En John Samsom die maakte een podcastserie over de gevolgen van klimaatverandering op de Antillen. En zometeen natuurlijk, zoals iedere avond, met het oog op morgen, gepresenteerd op deze avond door Wilfried de Jong. Dag, fijne avond. Goedenavond. Het